میں جہاز میں کیا ہمارے باپ دادا ان سے مانگتے تھے اور تو کہتا ہے کہ ان سے مانگنا آرام ہی شرک ہے نہیں یہ ہے اصل بات بنانا ہے نہیں اس کو نقل دے لیے گا کوئی نہیں تو مجھے پتا جائے ہم نبی اسی بات چل رہا ہے پیغمبر بھیجے جو مانگنے والوں کو رضا خدا کی خوشی سناتے اور منکروں کو عذاب الہی کا ڈر سناتے وانزل معہم الکتاب اور ان کی معرفت سچی کتابیں بھی خدا نے بھیجی تھی سچی کتابیں بھی بھیجی تھی تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے اس بات میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں توحید کا مسئلہ تھا اور شرک کا حال تھا ان لوگوں کا مسئلہ میں باہم اختلاف کسی دلیل کسی برہان پر مبنی نہیں ہے بلکہ جنہوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے ان کو بات اس کے کہ ان کے پاس ان کتابوں میں واضح دلائل آ چکے تھے پھر اختلاف کیا تو یہ مات آپس کی ضد سے اور مولوی آپس میں ضد کرتے تھے وہ تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضد تھی ایک مولوی کہتا ہے وہ کیا جانتا ہے تین کہتا ہے کے بعد کیوں جاتا ہے وہ کیا جانتا ہے یا کسی موبائل آدمی کو بات کہی وہ پیر کھڑا ہو گیا مارو اس کو ہاں یہ آگے کیسی ایسی باتیں اسلام جاتا ہے ہمیں مولوی نے کہا چھوڑا ہے پکڑو اس کو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے بھابھی آ گئی ہے شادی آ گئی ہے یہ آپس کی جد کی ہے حضرت اللہ علیہ رامن وقت طلب ہوئی ہے آخر کار اللہ نے مسلمانوں کو وہ حق دکھا دی جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے اپنی توفیق سے اپنی عنایت سے اس لیے کہ میں نے اپنی توفیق سے اپنی عنایت سے اپنے لطف و کرم اور اپنے فضل سے بھی نہیں کہ میں نے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کیونکہ اللہ یہ ہے جسے چاہتا ہے اسے راہ راست کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے تو پتہ لگ گیا کہ کئی ضدی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ضد کی وجہ سے شرارتیں کرتے ایسے ضدی کافروں سے لڑو پیچھے نہ ہٹو اور بغیر جہاد کی جنت بھی نہیں ملے گی جناب بغیر جہاد کی جنت بھی نہیں ملے گی رہا یہ کہ زخمی ہو جائیں گے جی ہرا مل جائیں گے تو بھوکے مریں گے جی کافروں کی طرف سے مصائب آئیں گے جی پھر کیا ہوگا جی بھائی یہ سب باتیں برداشت کرنی ہوگی صبر کرنا پڑے گا بھوکا مرنا پڑے گا کافروں کی طرف سے مصائب آئیں گے وہ زخمی کریں گے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا اور تم یہ سمجھے بیٹھے ہو ام حسب تم ترغیب الی الجہاد اور تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ مزے سے بیٹھے بیٹھے موج میں حلوہ کھاتے کھاتے جنت میں پہنچ جائیں گے ہم کیا سمجھے رکھا ہے تم نے حلوے مرغے مانڈے اڑائے رکھے اور جنت میں پہنچ جائیں گے بھاگے بھاگے ہاں مزے سے جنت جاؤ اور ابھی تک تم کو ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی کہ اللہ دین حلاؤ من قبلکم جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کچھ بنا تھا بیچارے توحید کے پیچھے اپنے کس قدر انہوں نے مصیبتیں برداشت کی تم کہتے ہیں ہم حلوے بھی کھائیں مانڈے بھی کھائیں گیارہویں بھی کھائیں بارہویں بھی کھائیں موجے بھی اڑائیں مرغے کھائیں اور جنت میں پہنچ جائیں گے ہم کیا مطلب ہے پہلے لوگوں پر کیا حالات گزرے تھے بیان ان کا سنو مست ہوئے بادشاہ بن سر ان لوگوں کو سختیاں بھی پہنچی تکلیفیں پہنچی مست ہوئے بادشاہ سختیاں پہنچی تکلیفیں پہنچی مسل جھڑجھڑایا گیا ان کو جھڑجھڑایا گیا جھڑجھڑایا گیا ان کو گرایا گیا حق کا یقین وصول یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ رسول کہنے لگا رسول کہنے لگا لا ان نظر اللہ قریب اب حیرت کیوں تنگ پڑتے ہو اللہ کے نظر قریب میں یہ کب کہتا تھا رسول کہ قد قال الذین آمنوا معه متى رسول اللہ تو مسلمان بیچارے اس قدر تنگی میں آ گئے تکلیف میں آ گئے مصیبت میں پڑ گئے زیادہ قریب ہے، گھبرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو ہماری جان زمین پہ آ گئی ہے، تو کب آئے گی مدد اللہ کی، کب پڑھ کے کہتے ہیں. تو پیغمبر کہتا ہے راج نہ جھگڑا کریے، گھبرا رہے ہیں، اللہ کی مدد آئی کیا ہے. وہ جانے بات نہیں جھڑایا گیا ان کو، ان کو جھڑایا گیا، تو وہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، جھڑیا گیا انہوں نے پنجابی زبان جھڑیا گیا انہوں نے، جس طرح دیر جھول رہے ہو حتی یکون الرسول علی ان نصر اللہ قریب. وقد قال الذين آمنوا معه یوں میں لگ رہا ہے جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، رسول کہے گا علی ان نصر اللہ قریب، یہ رسول کا یہ مقولہ ہے، یہ مطلبی کی شرح لکھی ہے، دیوان مطلبی کی شرح لکھی ہے، قاری نے ان کو کہتے ہیں اکبری، اکبری نے یہ ترکیب کیا ہے صفحہ نمبر 51 پر قرآن شریف کی تفسیر میں، جہاں انہوں نے ترکیب لکھی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اللہ نے نظر آئے قریب، یہ مقولہ ہے رسول کا. آگے وقت کال الذین آمنوا، حالیہ قد قال الذین آمنوا معه، اور حال آ کے مومنوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا بتا یاتی نصر اللہ، اللہ کی مدد کس وقت آئے گی، ہمارے تو جان لبوں پہ آ گئی ہے اور تو کہتا ہے کہ ہمیں ذرا سا دے رہا ہے. میں نے کہا کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، سنو اللہ کی مدد ابھی آئی کیا آئی، گھبراؤ نہیں. ٹھیک ہونے بات یہ ترجمہ کروا جس کو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ نہیں کہ رسول اللہ بھول ہو گئے اللہ کی رحمت سے. اب وہ پوچھتے ہیں کہ جہاز بھی زمین کیا چیز دیں ہم، اس کا جواب دیا. عزت کرو مہینے حرم کے جو ہے احرام کے جو ہے نا ان کی عزت کرو. مہینے کون سے عزت کے مہینے؟ ایک رجب کا مہینہ اور ایک شوال ذوالقعدہ ذی‌الحجہ محرم. یہ عزت کے مہینے تھے, چار مہینے عزت کے. تو تم نے ان کی عزت کھولی, تم سے ابراہیمی دین پر ہوئی نہیں, کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہم ابراہیمی ابراہیمی ہیں. چنانچہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہو گیا تھا کہ جمعہ الاخرى آخری دن تھا, چاند نظر نہیں آیا مسلمانوں کو. مسلمانوں کو حضور نے بھیج دیا تم جا کے تجارت کرو کافروں کے ساتھ, چلو. چنانچہ وہ گئے, چاند نظر نہیں آیا. انہوں نے دوسرے دن لڑائی شروع کر دی مسلمانوں نے. انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے, انہوں نے کہا رجب کا مہینہ چل گیا ہے, اب کیسے ہم ان کے ساتھ لڑے. انہوں نے لوٹا کر کے شکایت کی, اے محمد تم نے بندے بھیجے تھے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے, اور رجب کا مہینہ کچھ تو عزت احترام کرتا محمد, تم نے اتنا تیار کیا اپنے ساتھی بھیج دیے وہاں جا کر کے لڑنے کے لیے, جو کچھ اچھا کام کیا تم نے. ایسے ایسے بکواس میں کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سے ایسے اتار دیں. یس اجونا کا نشا الحرام قتال فی محاربین مائے حرام میں جہاد کے بارے پوچھتے ہیں کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. تو آپ ان کو جواب دے دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماہ محرم میں جہاد کرنا بظاہر تو بڑا گناہ ہے, بظاہر تو بڑا گناہ ہے, لیکن گہری نظر سے دیکھو, اگر گہری نظر سے دیکھو اس کے مقابل کوئی بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ ایک گناہ ہے بظاہر, حقیقت میں اتنا بڑا گناہ کوئی نہیں, اور دیکھو اس کے مد مقابل بڑے بڑے ڈبل گناہ ہیں. مثلاً مثال کے طور پر صد عن سبیل اللہ, ایک چیز اللہ کی راہ یعنی دین اسلام سے لوگوں کو روکنا, یہ اس قتال بالاشہر الحرم سے زیادہ بڑا ڈبل گناہ ہے. اللہ کی راہ سے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا, تم ڈبل گناہ کرتے ہو. اس کی مثال ایسی بات نہیں نا, جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کی تھی, کوفی نے آ کے سوال کیا, کوفی نے یہ بتاؤ کہ مچھر مر جائے تو اس کی کیا سزا آئے گی, مچھر مار دے بندہ احرام کی حالت میں اس کی کیا سزا ہے. اگر تو کہاں کا ہے, میں کوفہ سے آیا ہوں. حضرت حسین جیسے ہستی کو قتل کرتے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ کیا گناہ ہے, پوچھا مچھر اگر احرام کی حالت میں مارے گی تو اس کا کیسا گناہ ہے, چلو حیا کرو کچھ. حسین جیسے ہستی کو قتل کر دیا تو وہ نہیں پوچھتے کہ وہ کتنا گناہ ہے, مچھر مارا گیا احرام کی حالت میں کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بات ان کی ہے, کتاب بالاشہر الحرم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا بڑا ڈبل گناہ ہے. میں نے کہا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے راہ سے اور دین سے جو روکنا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک گناہ نمبر دو, کفر بھی, اللہ سے کفر کرنا, اللہ کو نہ ماننا, اللہ کی نہ ماننا. یہ جیسے ماننے کا حق ہے ایسے اللہ کو نہیں ماننا, ویسے تو کیسے چل رہا ہے, مگر تمام بڑے اعتبار وجوہات ہی جیسے اللہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے نا, ایسے نہیں مانتے تھے وہ. کفر بھی مسجد الحرام, مسجد الحرام اس کا ادب کس پر ہے حضرت جی؟ اس کا ادب ہی پر ہو سکتا ہے, کیوں جی ہی پر ہو سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ باہر جا رہا ہے نا, اور جب جار مجرور ہونا اس پر ادب کرے تو یہ آدھا جار کا لازم ہوتا ہے, دل مسجد حرام ہوتا نا, وہ تو نہیں کفر پر بھی ادب نہیں, کیونکہ وہ مجبور ہو رہی ہے مجرور. سبیل اللہ, سبیل اللہ پر ادب ہے. سد عن المسجد الحرام, کیونکہ حضرت جی تقریب ٹھیک ہو گئی ہے, سد عن المسجد الحرام, مسجد حرام ادب والی مسجد, خانہ کعبہ میں لوگوں کو روکنا اور نہ جانے دینا, نہ جانے دینا. ہاں الشہر الحرام قدام قدام ماس رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم, تین چار ماس رجب متفرق واحد اور سے متصل ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم سے متصل یا متفرق محمول بھرے رجب, ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, بل مسجد الحرام سد عن المسجد الحرام ادب والی مسجد یعنی خانہ کعبہ میں نہ جانے دینا. یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھا ڈبل گناہ سنو. اس لیے جو اہلی زمین ہو اس مسجد میں رہنے اور عبادت کے اہل لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے نکالنا, اور اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر کے ہے, یعنی مہینہ حرام میں جہاد کر قتال کرنا, اس سے یہ ڈبل چبل گناہ ہے, اٹھبل گناہ ہے. ابھی یہ تو چار بیان کی ہے, پانچواں سنو. بس جتنا تو اکبر من القتل, یہ شرک والا جتنا جو ہے نا یہ کچھ تو خون سے بھی بڑھ کر کے گناہ ہے. کچھ تو خون اتنا گناہ نہیں جتنا شرک والا اتنا گناہ ہے. جی پانچواں ہے جی. پہلا ہو گیا نا جی سبد الحال سبھی لا ایک کمروں کی لا دو سبد العالم حرام تین اخلاج عالم اکبر چار پر عزت اکبر قتل پانچ. آگے چھٹی وجہ چھٹی ملو ملا یہ دارون یو کاتلو لکم حتا یردو کمان دینکم ان استطاعو. اس لیے بھی قتال ضروری ہے کہ کفار کی سرکوبی ہو, یہ اپنی طرف سے نکالو. اس لیے بھی جہاد ضروری ہے تاکہ کافروں کی سرکوبی ہو. کیوں؟ اس واسطے ان کفار کی عادت بن چکی ہے, روٹین ہے ان کی, عادت بن چکی ہے کہ لا یزالون یقاتلون لکم, کہ وہ لگی ہی رہتے ہیں تم سے لڑنے کو, یعنی ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے, ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک تم کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیں. یہ بڑے پلیز ہیں, یہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. ان کی تو یہ ہے دلی ارادے, ان کے بدنیتی ان کی یہ ہیں. اور مسلمانوں ادھر میری طرف دیکھو, خبردار جو تم ان کے قہر میں آ جاؤ اور تو تم دین چھوڑ کر کے اسلام کا اور کافر بن جاؤ مرتد ہو جاؤ, خبردار. ترہیب بھلا ممن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تم ان کے دام تزویر میں آ کر کے مرتد نہ ہو جانا, کیونکہ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا, ایسے لوگوں کے تمام نیک اعمال جو ہیں دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی. یعنی اسلام کی وجہ سے دنیا میں جو اسے فوائد حاصل تھے ان سے محروم ہو جائے گا اور آخرت میں ثواب سے محروم ہو جائے گا. اولئک اصحاب النار, ایسے لوگ ہوں گے دوزخی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس واسطے کر کے تم ان کے قہر میں نہ ہو, یہ تو کہتی ہی رہیں گے ایسی باتیں. خوشحال رہنا, مرتد ہو جانا کہیں, میری بات سننا. اور لو ایسے کاموں سے جو ایمان تمہارے ساتھ ایسی ایسی باتیں کر کے تمہیں واپس کفر کی طرف لے جاتے ہیں, یہ سبب ہے اس بار کہ تم ان خبیثوں کے ساتھ لڑو. چھ اسباب ہو گئے ان کے ساتھ لڑنے کی جواب کی, اور لڑو گے بڑا ثواب پاؤ گے, لڑو گے بڑا ثواب پاؤ گے. سن لیجیے, بشارت مقاتلین کو, بشارت مقاتلین کو. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. یہ حقیقت ہے, جو ایمان پر مضبوط ہیں, آمنو ایمان پر مضبوط ہیں. والذین ہاجروا, جنہوں نے دین کی خاطر وطن چھوڑا, ہاجروا ہجرت وطن چھوڑنا, جنہوں نے دین کی خاطر وطن چھوڑا, وجاهدوا في سبيل الله اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا خدا کے کہنے کے مطابق, اولئک یرجون رحمت اللہ, ایسے لوگ ہی ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. امید ہے, یقین نہیں کہ قطعاً جائیں گے. ہم نے چونکہ اتنا اتنا کام کیا, بڑا کام کیا, اس بات سے ہم جنت کے مستحق ہیں. خدا کے ذمہ واجب ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے تو خدا ظالم بنے گا والعیاذ باللہ. نہ نہ نہ, امید ہے, کیونکہ خدا پر کوئی واجب نہیں. خدا چاہے تمام ملوں کو دوزخ میں ڈال دے, مرضی والا نہیں ڈالے کیا نہیں کرتے. ہاں ہاں, ان کو امید رکھنی نہیں چاہیے, ان کو امید رکھنی چاہیے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں تو خدا چاہے تو پھر اور کچھ نہ جائے، مرضی والا ہے، کون توڑ سکتا ہے اس کو؟ مگر کرے گا نہیں، خدا نے حد کر رکھا ہے، میں تو کر سکتا ہے یا خدا عاجز ہو گیا ہے؟ پھر اور کچھ جنت میں لے جانے میں خدا عاجز ہے؟ پیغمبر کو دوزخ میں لے جانے میں خدا عاجز ہے؟ عاجز نہیں، خدا قادر ہے مگر کرے گا نہیں، کیوں؟ خدا نے عہد کیا ہے، اور عہد کے خلاف کر بھی سکتا ہے مگر کرے گا نہیں، جو بندہ والا سمجھا جی، ایک ہے کرنا، ایک ہے کر سکنا، کر سکتا تو ہے پر کرے گا، یہ تو بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ جو ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام سے پہلے جتنے گناہ بھی ہو گزرے ہیں انسان سے، وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، اچھا آپ فرماتے ہیں ادب کے مہینے میں جہاد کا مسئلہ تمہیں بتایا گیا ہے، یہ مسئلہ جو ہے نا جہاد والا ادب کے مہینے میں، ادب کے مہینے کا ادب رکھنا ضروری ہے کہ نا، مگر جب اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں آ گئی ہیں پھر اس کا لحاظ چھوڑ دو، پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تمہیں جہاد کرو، کیوں قاعدہ ہے فلی بتولیا بین البلی حسین فلی اختر آنما، دو مصیبتوں میں ایک شخص فرض گیا ہے، اب کس کو اختیار کرے، ادھر جا ادھر گرتا ہے، ادھر جا ادھر کرتا ہے، جو اس میں سے بڑا آسان ہو اس کو لے لے، دوسرے کو چھوڑ دے، یہ زوج ہتائن بات ہو گئی نا، زوج ہتائن دو طرف، ایک طرف دیکھتے ہیں تو یہ خرابی، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ خرابی، جو اس میں سے ذرا نرم تھوڑی تھوڑی ہو اس کو وہ لے لو، اور جو بن گئی ہے اس کا خیال رکھو، اس سے ڈرنے کی کوشش کرو، اس کو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں، چند مسائل اور ہیں جن کو ہم مثال سے اس مسئلے کو سمجھانا چاہتے ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے ادب کے مہینے میں جہاد کا مسئلہ ایسے ہی زوج ہتائل ہے جیسے کہ شراب اور جوئے کا مسئلہ زوج ہتائل ہے، شراب اور جوئے کا مسئلہ زوج ہتائل ہے، دو چیزیں ہیں اس میں، جیسے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کا بھی جواب اسی طرح دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ بھی زوج ہتائل ہے، وہ کس طرح؟ کل ایما اسم کبیر، شراب اور جوئے میں ایک طرف تو بہت بڑا گناہ ہے نا، جی میں صرف جوا جوا حرام، بس اور ربا بھی اس میں آ گیا، جوا حرام طریقے سے مال کمانا، سود بھی آ جاتا ہے بیچ میں، شرط جو بھی ہو سب شرط جو بھی ہو سب آ گئے، تو سود میں بھی شرط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں سود میں شرط ہوتا ہے نا، اگر ایک شخص نے ہزار روپیہ دیا، ہزار روپیہ اس کو دینا ہے نا، اچھا ہزار روپیہ چپ کر میں نے دیا، ہزار روپئے دس روپئے بھی لے لیں، یہ شرط نہیں کر رہا ہے، یہ جائز میں ہزار روپئے تو یہ دیتا ہوں، اس شرط پر کسی نوٹ واپس کرے گا تو ہزار سے زیادہ روپئے اور بھی دے گا، یہ اگر بات دے تو یہ شرط بن گئی، ٹھیک ہے، یہ حرام بن گیا، یہ ربا بن گیا، فضل و معلوم بلا عوض ہے، کی ماں بدت معلوم بے معلوم کنس کی عبارت ہے، ٹھیک ہے جی، فضل و معلوم بلا عوض ہے کی ماں بدت معلوم بے معلوم، ہاں جیسے آپ سے شراب اور جوئے کی بابت مسئلہ پوچھتے ہیں اس کا بھی اسی طرح جواب دیجیے، ان میں ایک طرف تو بڑا گناہ ہے اور دوسری طرف دیکھو تو منافع للناس، لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے بڑھ کر کیا ہے، اس واسطے کر کے ان گناہ اور نقصان کو دیکھ کر کے ان سے بات آؤ اور اس کے حاجے کو مد نظر رکھو، ٹھیک ہے نہیں، اسی طرح یہاں بھی یہ گناہ ڈبل ڈبل ہے، ان کا خیال رکھو، اور بے شک اشور حرم میں جہاد ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر یہ چیزیں نہ ہونے پائے، نفع ہے ان چیزوں میں شراب اور جوئے میں نفع ضرور ہے، مگر آگے گناہ جو ڈبل ہے اس بات سے گناہ کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دو، ٹھیک بات ہو گئی، ہاں مثال ہو گئی، اس کے لیے مسئلہ دوج ہتائن بن گیا، سمجھے نہیں، اشور حرم میں قتال کی دو جہتیں تھیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، مہینوں کی عزت نفوس کی حرمت کو دیکھیں تو جن افعال کا ارتکاب مشرکین ان مہینوں میں کرتے تھے ان کی روک تھام کے پیش نظر ان مہینوں میں قتال ناجائز ہے. اس کا دوسرا رخ حرمت نفوس اور اشہر حرم کے مقابلے میں, کیونکہ توحید جھگڑا اہم ہے اس لیے شرک کی بہتری کرنے کے لیے ان مہینوں میں قتال کرو. اسی مناسبت سے پانچ اور مسئلے سوجھ آتے ہیں بیان ہوئے. پہلا مسئلہ حمل و نسل کا, ایک طرف تو بڑے گناہ ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو اس میں جانی مالی فائدے بھی ہیں. شراب میں مذہبی سمول حاصل ہوتا ہے, جسمانی طاقت آتی ہے, اس کی تجارت سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور جوئے کے ذریعے بغیر مشقت کے مال ہاتھ آ جاتا ہے, فائدہ ہوا کہ نہ ہوا, اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد محض مادی اور کھٹیا قسم کے ہیں, مگر ان کے نقصانات دین و دنیا کے لیے تباہ کن ہیں. تو یہاں یہ بتا دیا معمولی مادی فوائد کی خاطر دین و دنیا کو برباد نہ کرو, خمر خمر اور میسر سے پرہیز کرو. ٹھیک ہے, مجلس قانون کا مادہ جم حکم کل یہ مسئلہ یہاں آیا ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ سوچ جاتا ہے وہ یہ ہے جو آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کیا خرچ کریں. اب یہاں خرچ کرنے میں ایک ہے مالی نقصان, دوسرا اخروی نفع. المال و غازی ملائے, یہ دنیا تو فانی ہے, اصل تو ہے آخرت. اخروی نفع ہے, ادھر یہ ہے مالی نقصان ہے. اخروی نفع دنیاوی نقصان کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. اس اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد روپئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, سمجھائی نہیں, اس چیز کا لحاظ نہ کرو تو مال گھٹ جائے گا. اگر جہاد فرض ہو جائے شرک کی بے چلی کے لیے سارا مال دینا فرض پرواہ نہ کرو, بالکل سارا مال دے دو, بے شک جاتا ہے مال تو جائے, مگر شرک کی بے کرنے کے لیے ہے یہ کوشش کرو اور مال اللہ کی راہ میں دو. بھیا صاحب نے کمال آئی ان کو کھولے لاپ ہو کیا خرچ کریں تو آپ فرمائیں ویسے تو حاجت سے زائد خرچ کرو, مگر جہاد کی خاطر یہ نہ پوچھو بلکہ تمام خرچ کر ڈالو, بلکہ شرک کے لیے تو پھر شرک کے لیے. دیکھا خدا کیسے مسئلے سمجھاتا ہے آپ کو, کرنے کے لیے اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم دنیا کے معاملات میں بھی غور کرو اور آخرت کے معاملات میں بھی غور کرو. تو یہاں مالی چیز جو ہے نا دنیا کے لحاظ سے فائدہ, آخرت کے لحاظ سے فائدہ, ان دونوں میں دیکھ لو کہ اخرا بھی فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, اس کا خیال رکھو. دنیا بھی چیز کا فائدہ یا نقصان کا خیال رکھو. ٹھیک ہو بھی بات ہو. آگے تیسرا مسئلہ سو جاتا ہے بھیا سالوں نے کہا ہاں جی بھیا سالوں نے کہا یہ تھا آپ کو اسراف اللہ خیر. اسی طرح تیسرا مسئلہ پوچھ جاتا ہے اور بھی ہے جو آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں, آپ ان کو سمجھا دیں یا رسول اللہ. اصل مسئلہ تو یہ ہے اصلاح لہم خیر, یتیموں کے حق میں جس بات میں بہتری ہو وہی بہتر ہے, جو یتیموں کے حق میں بہتری ہو وہ بہتر ہے. اصل مقصد تو یہ ہے بہن تو حالت ہو, اگر اصلاح کی نیت ہو, بچے کا مال یوں ضائع کرنا بدنیتی نہ ہو, ضائع کرنا مقصود نہ ہو, اصلاح ہو, تم سے مل جل کر رہو, آخر تمہارے بھائی تو ہیں کوئی غائب تو نہیں. سوال میرے تھے تو یوں نہ کرو نا کہ روٹی اس کی علیحدہ آٹا اس کا گوندا علیحدہ آٹا اس کا پکایا, سالن اس کا علیحدہ پکایا, اس نے کھائی نہیں روٹی, مندوزہ دن آ گیا ریزی روٹی بھی اور سالن بھی ہو, بھائی کا تم نے کھایا نہیں, یہ دیر روٹی رکھی ہے یا دیر سارا رکھا ہے, تو بدبو آ رہی ہے, مجھ بھی کھاتا ہے مجھ بھی کھاتا بھائی, یہ تیرا بچا ہوا ہے نہیں تو حرام جائے گا سارا, ہم تو کھا نہیں ہمارے لیے تو حرام, ہم تو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کھانا ہے تو نے کھانا ہے میں نہیں کھانا, پر ہم لاکھ تو بیچ ظاہر بات ہے وہ مجبور لاکھ سال کیسے وہ بیچارا بچہ کھائے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی تیرا ہے تو نے کھانا ہے, یہ تو بنے کنویں پہ جا کے کھائے گا نہیں, مال ضائع ہوا. مقصد اصلاح ہونی چاہیے, سمجھائی نہیں, اگر رائے مل کے کھاتے ہو اور طریقے سے کھاؤ, ان کو جو چیز ہے اس کے مطابق رکھو, جو کمی بیشی کوئی ہو بھی نہیں اللہ معاف کرے گا, تمہاری تو بدنیتی نہیں نا جی. فرمایا ان تو خالد ہوں, اگر بنی اصلاح کے مل جل کر رہو آخر تمہارے بھائی ہیں کوئی غائب نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے الگ پہچانتا ہے. یہ بدنیت ہے اور یہ صحیح نیت والا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم, شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مل جل کر ان سے رہنے سے اجازت دے دی ہے, شکر کرو خدا کا. ورنہ اگر اللہ چاہتا ہے تو مشکل میں ڈال دیتا تم کو. چونکہ اللہ زبردست بھی ہے, ہر عمر کی تدبیر میں خوب جانتا ہے. اس وقت اب یہ مطلب یہ ہوا, یتیموں کا مال الگ الگ کا جائے تو اس میں ہر جائے, اور اگر ملایا جائے تو احتیاط نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو نقطہ یہ ہوا کہ اگر یتامہ کے پاس اپنا مال موجود ہو تو ان پر اپنا مال خرچ کرنا ضروری کوئی نہیں, کیا ہمیں خود بخود دے رہے. البتہ ان کی مال کی اصلاح اور حفاظت ضروری ہے. ہاں یہ ہے اصل طریقہ. اور لیکن مشرکین کے مقابلے میں شرک مٹانے کے لیے جہاد سب مال خرچ کر دو ضروری ہے. یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ یہ تین مسئلے سوچ جاتا ہے, چوتھا مسئلہ سوچ جاتا ہے. ولا تن کے اور مشرک کہا جاتا, پہلے خمر میسر کے اندر حفظ عقل بھی آ گیا. حفظ عقل, اپنی عقل کی حفاظت کرو, خمر کے ساتھ عقل جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے حفظ مال میسر کے اندر حفظ مال, اور یہ جو آگے آیا ہے یہ سب لوگ مال آگے حکومت حفظ مال جیسے کا دیتا ہوا, یہ بھی حفظ مال کے کبھی دیتا ہے. اب یہ ہے کہ حفظ نصب, حفظ نصب فلا تن کے مجھے کہا جاتا ہے جو ہمیں اس طرح چوتھا مدر جاتا ہے. یہ بھی ہے مشرک آزاد عورتوں سے ان کے ایمان لانے تک نکاح نہ کریں. بالکل, جو آزاد عورتیں مشرک ہیں نا, اور مشرک الحرائر, مشرکات بولا, حرائر قلم حذف کر دیا, مگر مقصد یہ اہم چیز تھی سواد سے مشرکات بولا. حرائر قلم جو آپ کو سمجھ آ جائے گی, حتی یومن, جہاں تک کہ وہ ایمان لائے. والا امتم مومنتم خیر من مشرکتم ولو اعجبتکم, بند ہی مومن یہ بہتر ہے من حراتم مشرکتم. یہاں حر قلم جو ہے نا وہ حذف کر دیا, خود بخود سمجھ آ جائے گی. باندھی مومن مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے, خواہ وہ تمہیں کتنی بھلی لگی ہو عورت حسن الجمال میں, مالداری میں, یا کسی اور بات میں. دوسرا بلا تم کیوں مشرکین حتی یومنو, وہ مشرک ہے ان کو اپنی لڑکی مت دو. مشرکین سے مراد کافر, یہ ذکر خاص مراد عام ہے, بول کر کے مشرک مراد کافر لیا گیا. ہائے وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں, ہاں جی سب اس میں آ گئے. یعنی کافروں کو اپنی لڑکی مت نکاح کر دو, یہاں تک کہ وہ کافر مومن ہو رہے. والا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجب, حقیقت یہ ہے مشرک آزاد سے مومن بندہ ہی بہتر ہے. لا عبد مومن خیر من مشرک یا خود مشرک, خود مشرک سے مومن بندہ ہی بہتر ہے. ولو اعجبکم خواہ وہ کتنا ہی تمہیں اچھا لگے, علمی قابلیت کی بنا پر, اونچی ڈگریوں کی بنا پر, بڑے عہدوں کی بنا پر, فیکٹریوں اور ملوں اور مربوں کے لحاظ سے کتنے تمہیں اچھے لگے, مگر نہیں اس سے وہ جو غلام ہے نا مومن وہ بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار, یہ اہل شرک سے نکاح کرنا, اہل کفر سے نکاح کرنا کیوں منع ہے؟ اس بات سے منع ہے کہ وہ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور اللہ اپنی توفیق اپنی عنایت سے بہشت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے, اور اپنے احکام لوگوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ ہوشیار رہے. سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ چوتھا آگے ضرور جاتا ہے. ایک طرف حسن و جمال اور دنیاوی مال دولت, ٹھیک ہے نہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ مشرک ہے, مشرک کی رفاقت ہے, یہ بربادی ایمان کا خطرہ ہے. اس وقت اپنے ایمان کا خیال رکھو, اور مال دولت کا کوئی حساب نہ رکھو. جو جہت ترجیح ہے اس کو ہو ایمان کو, ہو ایمان کو آگے رکھو, خواہ وہ مالدار نہیں غریب رہا ہے کچھ بھی ہے, حیثیت کو نہ دیکھو. پانچواں مسئلہ سوچ جاتا ہے, وہ سالو نہ کانل مہیز, کس طرح رہ گیا جی مطلب ختم ہو گیا, یہ سوچ جاتا ہے مسئلہ رہ گیا. اچھا سلون کا مل رہی ہے, لا تتحر فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن عشئتم تقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا خدا سے یہ ہوا دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور ان کی خاطر اپنی مالی بدنی مناہ قربان کر دو. یہ پانچ چیزیں ہو گئی نا, اور چھٹی چیز ایسے جو مال ہم نظیر بیان کی ہے, مال ہم نظائر جس کے لیے نظائر بیان کی ہے, چھٹا وہ ہو گیا اور یہ پانچ نظائر ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ, ان کی خاطر اپنی مالی اور بدنی مناہ قربان کر دو, لیکن جہاد میں مشرک کو کوئی پرواہ نہ کرو, بغیر خوف خطر کے مارو اس کو, قتل کرو مشرک کو. انفاق میں اگر کہ دنیاوی نقصان ہے لیکن اس رویے کی وجہ سے وہ مال ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو, لیکن صرف کے مقابلے میں تمام مال خرچ کر ڈالو, بے شک پرواہ بالکل نہ کرو, سارا مال دینا پڑے دو. شرف کے بغیر بھی یتیم کا مال اس کے سبق کرنا ضروری ہے, البتہ ان کے مال ان کے مال جو ہے ان کی اصلاح ضروری ہے, ان کے مال کی اصلاح ضروری ہے, کھائے علیحدہ رکھو اپنے ساتھ ملاؤ, لیکن مجھے کبھی اس مخالفت حرام. اگر مجھے کا نہیں صرف حید اور نفاق کی حالت میں ان کے پاس مت جاؤ. ٹھیک ہے, بات یہاں تک یہ مسئلہ آ گیا. یہ سب حدود اللہ ہے, دل کا حدود اللہ ہے, ہم نے جانتا حضور اللہ ہو جائے تو ہم جانے گا. ہند جان, ہند مال, ہند دین, یہ سب سے بڑی چیز ہے ہند دین, جس کے لیے یہ مسائل بیان کیا گیا ہے. اور جہاد کے ساتھ ہند دین ہوگا, جہاد کرو گے مشرکوں کے ساتھ ہو تب دین کی بات ہوگی, اگر جہاد نہیں کرو گے دین محفوظ نہیں رہ سکے گا. اب دیکھ لو کتنے چوہے نکل رہے ہیں دلوں میں سے, کیونکہ جہاز ختم ہے, جہاز کوئی نہیں اس بار دیکھا چوہے نکل رہے ہیں اور جگہ جگہ نقصان کر رہے ہیں. ہمارے دلوں کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں, ہمارے عقیدے خراب ہوں, برباد ہوں, طرح طرح رسالے لکھ رہے ہیں, طرح طرح کتابیں لکھ رہے ہیں, طرح طرح اخبارات لکھ رہے ہیں, اس کے اندر شبہات ایسے ایسے پیش کرتے ہیں کہ بیچارے غریب مسلمان جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. ان کو اس وقت امتیاز نہیں ہوتا کہ دوسرے علماء جو مواہدین ہیں وہ آگے اس دن سے پوچھ رہے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں, جواب ہی پوچھ رہے ہیں سمجھ میں آئے گی جو ہی وہ مولوی نہیں ہوں گے, مولوی کے سوال سے نہیں, مولوی کے سمجھ میں وہ کون سمجھے مولوی کے. وہی بات ہے کہ تمہیں کہتے کہ منافق لوگ کہا کرتے تھے صحابہ کرام جو بھی ہستی کو ہمیں کمال میں سوہا وہ بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی حکومت والے جو صاحب ہے کلام کے اوپر جو ہوتے ہیں ہم پر بولتے ہیں تو مولی نسم حکومت ہوتے ہیں, ہاں انگریز پڑا ہوا ہو تم بھی کچھ کارن ہے نا, ہاں کہتے ہیں بڑا آگے بھائی یہاں ڈاکٹر سنا رہا ہے نا, اس نے جو تقریر کی بولے خوش ہوئے کیوں انگریزی بہت بتا دی. ہم ندیم صاحب ہیں جو بھی انگریزی بیچ میں بول جاتے ہیں یا بڑے بول جاتے ہیں, ہمارے جیسے بھی بزرگ جھوٹے نہیں پچیس جا چار دن جائے گا کہ اس میں بجا جاتے ہیں وہ علاج میں وہ مسلم آپ قرآن کا بھی آپ بے حکم ہے ہم اکر ہے صحابہ کرام, ہم تو بھی پیش کرتے ہیں جو صحابہ کا مسئلہ ہے, ہم تو بھی دین پیش کرتے ہیں, ہم کوئی اور نہیں پیش کرتے ہیں, صحابہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات ہم پیش کرتے ہیں, حضور اپنی طرف سے نہیں کرتے, خدا کی بات کرتے, خدا کی بات کرے کہ ہمارا بے حقوق ہوا ان کے نزدیک ہے. حفظ مال, حفظ جان, حفظ دین, اور حفظ دین جو ہے نا اسی کے اندر ہی ہے حفظ مال بھی حفظ جان بھی, دین ہی کہتا ہے نا, ہمارا دین کہتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرو, اپنے بھائی مسلمان کی جان کی حفاظت کرو, اپنے مال کی حفاظت کرو, اپنے بھائی مسلمان کی مال کی حفاظت کرو. یہاں تک کہ جب مرنے لگا ہے بندہ مرتے وقت بھی اسے چاہیے وصیت کر جائے کہ میرا مال جو حل میں ظاہر ہو اس کو شرع شریف کے مطابق تقسیم کیا جائے, یعنی ہم مر رہا ہے وہ شخص اس وقت فلانے بھروائے وصیت کر جائے تو اچھا ہے تو تمہارا مال محفوظ رہے, اپنے اپنے جو حقدار ہیں ان تک پہنچ جائے, طے پر ہوئی. اچھا اب حفظ کے ساتھ اب یہ چوتھا فصل آ گیا ہند رسان کا, وہ سارا ہندوستان جائے گا بھی جانا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عورتا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يعافيكم الله إلا في أيمانكم ولكن يعافيكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن باءوا فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم اور کچھ حقوق میں سے ایک یہ حق جو ہے نا یہ بھی خدا نے ذمہ تمہارے کر دیا ہے کہ مخالطت بن نساء ان کا حق ہے عورتوں کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ دوسری عورتیں نا یہ نساء بول کر کے بیویاں مراد لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ معاشرہ اس میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دین کی جگہ نہیں دین کے مدد ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ بندوں کا حق ہے کہ نا بیوی کا بھی حق ہے ان کا نظر سے کہا جائے کا حق ہے تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے رہنگا نظور سے کہا جائے کا حق ہے تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے رہنگا نظور سے کہا جائے کا حق ہے تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے ٹھیک ہے یہ حقوق ہے تو بیوی جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے یہ گھر میں ہمیشہ ساری زندگی کا کر تو اس کے لیے بہت بڑے حقوق ہیں والدین کی بھی حقوق ہے ماں باپ کی بھی حقوق ہے بیوی کی بھی حقوق ہے اور بیوی کے ہاؤں پر حقوق ہے ہاؤں کی بیوی پر حقوق ہے ہمارا مخالف الدین نظام کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کو قسم کھا کر کے بند نہ کرو قسم کھا کر کے بند نہ کرو وہ لگ جائے گی ہمیں ہاں یعنی مخالف الدین نظام کا حق ہے اس حق کی ادائیگی کو قسم کھا کر کے بند نہ کرو قسم کھا لو تو میں ان کے پاس نہیں آؤں گا میں پہلے عورتوں سے پہلے گھر کی وقت نہ آؤ ان کے پاس جب وہ حال ختم ہو جائے تو ان کے پاس آؤ ساتھ ہم نے بھی جب ان کے ساتھ گھر جو ہے وہ نہیں ہوگی تم کو میں نہیں جاتا بالکل کہا محاذت بن نساء یہ بھی ایک حق ہے محاذت بن نساء یہ ضروری ہے اب وہ قسم کھا کر کے محاذت بن نساء کو بند کر دو ایسا مت کرو ٹھیک ہے تو وہ قسم کھاؤ گے تو زبان کی دال کھاؤ گے اللہ اکبر ہاں جی تو فرمایا لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس یہودا قسموں کی ہیلے سے خدا کو یعنی اس کے نام کو لوگوں کے نام خدا کو قسموں کی آج نہ بناؤ لا تجعلوا الله عرضة ان کو اپنے قسموں کی آج نہ بناؤ کہ خدا کی قسم میں کسی کے ساتھ سلوک نہیں کروں گا میں کسی کے ساتھ پرہیزگاری والا معاملہ نہیں کروں گا یا میں کسی کے ساتھ سلوک نہیں کراؤں گا بالکل اس قسم کی باتیں ساتھ سلوک کرنے کی اور ساتھ پرہیزگاری رکھنے کی اور لوگوں میں میل ملاپ کرنے کا معنی اور مزاحم قسموں کو نہ ڈراؤ اللہ کو نہ ڈراؤ بیچ میں مزاحم کیوں اس واقعے کر کے اللہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سنتا ہے اور جو تمہاری دل کی باتوں کا بھی پتا ہے دل کی باتوں کا بھی پتا ہے تمہارے دل کے اندر بےمانی ہے نا خدا خوب جانتا ہے چلا دینا ہے ہاں البتہ ایک بات ہے وہ پہلے زمانے میں تمہیں ایک عادت پڑی ہوئی ہے قسم کھانے کی آج کل بھی لوگ جو ہے نا بات بات پہ قسم کھا جاتے ہیں اللہ بلّہ کلّہ قسم رب دی سو رب دی سو خدا دی سو قرآن دی من سو پیر دی جی جی جی ولا تتقوا ایسا نہ کرو جی فرمایا کہ جو چیز کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے نا اپنی عادت کو اصل میں تو بدلے لیکن جو اب نکل گیا اس سمو سے اس پر پکڑ کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں مل گئی بات, یہ خیال ہے دھیانے کوئی بات نہیں. لاج آخر لاہو مانے کو تمہاری بےحدہ قدموں پر اللہ تم کو نہیں پکڑتا. یہ اصل میں یہاں سے جو آیا ہے نا مخالفت النساء کے متعلق, یہ اصل میں وہ جو شاستر والے ہندو لوگ تھے نا جی, ان کا بھی بیچ میں لگ جاتا ہے, وہاں بھی اس قسم کے لوگ ہوں گے نا. تو ہندو کیا بھی ہوتا, خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے نا ساری دنیا کے لیے ہے نا اور قیامت تک کے لیے ہے. ہاں جی ہاں میں بتاتا ہوں, بدھ شاستر والے کہتے ہیں جو عورت کی صحبت کرنے کو اچھا نہیں جانتے بالکل, یہ بڑا گناہ ہے. استغفار اچھیوں کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے جامع صادق نے کہا ہے کہ وتی سے بغور جائز ہے بالکل. اور پھر پادری ان کی کتابیں دیکھ کر کے ہم پر اعتراض کرتے ہیں, ان پنڈتوں نے تو لکھ دیا نا جامع صادق کے مچھے لگا دیا ہے جی, جامع صادق کو بدنام کیا پنڈتوں نے. پادری اب ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے مسلمانوں میں یہ بات ہے, وہ مسلمان گنے جاتے ہیں نا. شکر الحمدللہ کہ اس وقت حضرت ابن عباس مدثر العالی انہوں نے صاف لفظ میں کہا کہ میں بھی مرتد ہے, صاف لفظ میں کہہ دیا لکھ دیا کہ میں نہیں مرتد. یہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس زمانے میں ان خبیصوں کی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتی تھی, وہ انگریز لوگوں نے پادریوں نے ان کے سامنے پیش کرتے تھے. غلطی پر تو ان کی زندگیاں لکھی ہوئی ہیں, وہ مسلمانوں پر ہی آئے ہوں گی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان ہی ہے, مسلم بھی مسلمان, سنی مسلمان, مسلمانوں میں جو ایک ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے بہت پہلے ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا ہوا ہے. حضرت امام علیہ السلام مولانا عبد الشکور صاحب رکھ رہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنے دور میں کفر کا حکم لگایا تھا. علماء دیوبند بزرگ ہے, علماء دیوبند نے کہا یہ ٹھیک نہیں کیا, مخالفت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کیا ہوا, عبد الشکور کو بات بات میں کیوں کہاں کہتا ہے, مطلب کا حال کیا کافی نہیں, یہ غلط کہتا ہے. بہت بڑی زبردست یہ بات چلی, مولانا کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات کہتے ہیں علی دیوبند, میں بھی آزاد ہونے کے شکیل ہوں, حضرت شاہ بھائی رام کے شکیل تھے, میں بھی انہیں کے شکیل ہوں, انہیں بھی دیکھا ہے. اور یہ ہے کہ شیعوں کی کتابیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں, اور ان کی مستند کتابیں بڑی بڑی عالی شان مستند کتابیں, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, چھپی ہوئی, پہلے چھپی ہوئی تھی اب چھپی ہے. میں نے خود دیکھا, میں کس طرح کہوں کہ وہ مسلمان ہے, یہ انکار کرتے ہیں قرآن کا, ہی اس قرآن کو قرآن مانتی نہیں, میں کس طرح کہوں. چنا جنت مولانا نے حاضر کیا, وہ ساری کتابیں مسلموں کی رائے کر کے القافی کافی کو لائیں گی, ملا کیا جو ہوتی اور ان کی جو کتابیں ہیں کمرن سنگھ کی, اور وہ جو بچے کتاب ہے ان کا وہ لے کر کے پہنچے وہاں, وہ بن گئے ان کا منتظار. اور خام خام شکر کو سوچتے ہو کہ شکر جھوٹ بولتا ہے, حضرت کہتا ہے, خام خام مسلمانوں کو کافی کہتا ہے, کافی کتابیں لے کر پڑھو. ان کا جو نشانہ لگا آپ پر ان باتوں کا ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ شیعہ ایسے ایسے لے سب انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. یہ لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے اہل دیوبند, یہاں تک کیا مرزا خان کو انہوں نے کہا نہیں کہا تھا, جب انہیں پتہ لگا کہ یہ سچ مچ یہ ایسے ہیں کہ کفریات ہیں, اور سچ مچ فتویٰ انہوں نے کفر کا لگایا. لوگ کہتے ہیں اہل دیوبند یا مرزا خان کو فتویٰ نہیں لگایا, لوگ کہتے ہیں دیوبند والے کوئی کفر نہیں, تم لوگ ہو جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. مگر ہم دکھا دیتے ہیں کہ اہل دیوبند خود جو مفتی صاحبان ہے اس نے فتویٰ کفر کا لگایا. حضرت مولانا اشرف احمد گنگوئی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا, حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا, حضرت سید انور شاہ صاحب جو بہت کچے سمجھے جاتے تھے عقیدے میں, ہمارے علماء کہتے ہیں وہ بہت کچے تھے سمجھے گا نہیں, انہوں نے صاف کفر کا فتویٰ لگایا, بالکل کفر کا فتویٰ لگایا. وہ جو تکلیف نمان اصل کتاب جو ہے نا اصل کتاب جو دلی میں چھپی تھی وہ کتاب مل جائے نا اس میں عربی عبارت ہے اور اب کی چھپی ہوئی ہے جو کتابوں میں چھپی پستکوں کی مانگا کتاب وہ سارا چھاپا ہے تو اس کے نرپان میں کیا وہ چھاپا ہے اس کے اخیر میں وہ ہوتا ہے مگر ان کی عربی نہیں اردو عبارت اس کا تجربہ کر دیا گیا ہے بہتر یہ ہوتا کہ وہ عربی عبارت ہی دار نقل ہوتی ہے اس کا تجربہ انسان نکلتا جب آپ مجھے نہیں سکتی وہ نہیں ہے ان شاء اللہ ایسا ہو جائے ہو جائے گا ان کو یہ کہیں گے ہم کہ بھائی تم ایسا کرو ان کی اصل عبادت کرو ان پادریوں کا ہم پر حملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے خلاف وضع فطرت جائز رکھا ہے خلاف وضع فطرت کام کرنا یہ وضع فطرت جائز رکھا ہے کیونکہ قرآن نے عورت کو حرف کہا رد اس کا یوں ہوا رد اس کا یوں ہوا کہ قرآن نے عورت کو حرف کہا ہے اور جو بگڑا ہے یہ محل حرف نہیں یہ محل فرق ہے سمجھے ہاں البتہ ذخیرۃ المعاد ایک کتاب ہے ایشیا کی سوا 702 میں اس نے لکھا ہے سوال وتی ودبور بزوجہ منقوع یا ممتوع یا محلل دیگر حرام ارتھ یا نہ سوال جواب نمی گولیم حرام ارتھ نمی گولیم کی حرام ارتھ بلکہ در اخبار نعوذ باللہ من ذلک اخبار ان احادیث در اخبار جوازش مذکور ہے چنانچہ حرمتش نیز در اخبار آتا بلا عقل مکروہ ہے باشد جائز ہے مال کرا تھا سوال شخص گمان بلکہ یقین دارت کہ اگر با حلیل ہے خود وطی در دبر نہ کھلا دوں مثلا بمت یہ غلام مبتلا خواب چھو دوں پھر وہ ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا اگر اپنی بیوی کے ساتھ نہ کرے تو وطی کے دبر جواب بڑی صورت وتی نے دس دبر انسان جائے گا چنانچہ حضرت اللہ علیہ وسلم کو دیکھو جی چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام فرمودہ کہ ہاں اولائے بناتی ورنہ اطہر لکم یہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بلائے ہمیں لازم شو دو وہ حضرت فرمودہ کل عالم لوطکم انہم ما ارادو اللہ رکی حضرت دبر نرہ لگا کیسے بھی ایمان لوگ پیغمبروں پر الزام لگانا کہ پیغمبر میں کہا کرتا ہوں اپنی بیوی سے ہمارا خود ہی دبر کرتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں تمہاری بھی پوجا قسموں پر اللہ تم کو نہیں پکڑتا ولیکن آخرکم بما کسبت قلوبکم لیکن ان قسموں پر معاہدہ کرے گا جن کا تمہارے دلوں میں ارادہ کر لیا ہے دل سے ٹھان لیا ایک بات یہ نہیں کروں گا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا دل میں بات ٹھان لی تم نے پکا ارادہ کر لیا اس پر جرم عائد ہوتا ہے وہ گناہ ہے اور ایسا مت کرو اللہ سے معافی مانگو ایسا مت کرو اللہ سے معافی مانگو جو پہلے یہ کم کر چکے ہو تو واللہ غفور حلیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنہار ہے اور بردبار ہے ہاں آگے کچھ حکم اس قسم کے اس قسم کے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قسم جو ہے نا اس کا حکم کیا ہے جو ایسی قسم کھا لے رہے اس کا حکم کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اپنے مقام پہ آ جائے گا کہاں ساتویں سپاہی میں انشاءاللہ آ جائے گا وہ تو خیر وہاں آئے گا جو آئے گا نا سبھی دست اس موقع محل کے مطابق اس قسم کا حکم سن لو جو تم نے اپنی بیویوں سے قسم کھائی تو بحث بیویوں کی ہو رہی ہے وہ حکم احکام انشاءاللہ تعالیٰ ساتویں ستارے میں دوسرے رکوع میں آئیں گے سبھی دست بیویوں کے متعلق جو تم نے ہرا قسم کھانا ہے نا اس کے متعلق حکم جہاں سن لو دل لذیم علی ادون امن شاہم رب اس بار بات یا شور جو رب ہے جی جن نبی جی ادو نبی سائن رب اس بار بات یا شور ہین ہارون ہین اللہ رحم الرحیم ہین آزم الطلاق ہین اللہ سمیع العلیم جو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا بیٹھے ایدہ ہاں جی اس کا معنی کیا ہے قسم کھانا مطلقاً قسم کھانا یہاں ایدہ سے مراد ہے اپنی بیویوں سے قسم کھانا جو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا بیٹھے ان کو تربس اربعہ کیا چھوڑ چار ماہ کی مہلت ہے یعنی انتظار کرو دیکھو دیکھو چار مہینے تک یہ پاس جاتا ہے چار مہینے کے اندر اندر یہاں نہیں جاتا یہ حکم کس کو ہو رہا ہے حکام کو ہو رہا ہے یہ روح سفر حکام کی طرف ہے ان کو چار ماہ کی مہلت دیکھو انتظار کرو چار ماہ کے عرصے کے اندر اندر وہ بیوی کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا پھر بھاؤ پھر اگر چار ماہ کے اندر اپنی قسم سے رجوع کر لے تو یہ غلطی جو اس سے ہوئی ہے اس بیوی بیچاری کا دل اسے تنگ کیا ہے وہ بیچاری کہنے لگی کہ بس یہ تو کام خراب ہوا اب تو میری اسی سے جدائی ہو جائے گی چار ماہ تک اثر نہ گیا تو نہ آیا میرے پاس تو میری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں گا ہم تو اس دل تنگ کیا اس نے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوا کہ نا کسی مسلمان کا دل ناراض نہ کرو اس نے اپنے سات والی کا جو سات سوتی ہے یعنی اس بیچاری کا دل تنگ کیا اس نے یہ گناہ ہوا جب اس نے یہ قسم کھا کر کے چار مہینے کے اندر اندر قسم کے لیے کر لیا یہ گویا کہ توبہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کا قصور معاف کر دے گا اور مہربانی فرمائے گا وہ ان اعظم طلاق کا اور اگر طلاق دینی یعنی چھوڑ دینے کا ارادہ پختہ ہی کر لیا اس نے اور کہا کہ طلاق ہی ہے بس پختہ ارادہ کر لیا اس نے تو بھی اللہ اس کی سنتا ہے اور اس کی دلی مراد کو جانتا ہے یہ طلاق پڑ جائے گی طلاق پڑ جائے گی طلاق دینے کی ضرورت کوئی نہیں خود بخود طلاق پڑ جائے گی چار مہینے تک نہیں کیا کہو طلاق بھائی یہ ہمارا مسئلہ کھانا ہی آتا ہے اور قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق دینا پڑے گی اس کو لازمان اب دیکھ چار مہینے تک نہیں گیا تو اصل میں یہ جاہلی دور میں یہ قسم کا طریقہ تھا اور اس کا غلط استعمال تھا اس لیے زمین کے بعد جہلی علاج کی اصلاح فرما دی جہلی علاج اٹھانا اس کی اصلاح فرما دی علاج کی مدت مقرر ہے چار مہینے یاد رکھو یہ نہیں کیا پھر اس کے بعد اس کے پاس کمی نہ گیا وہ کل متعلقت محلقت جیسے کہ طلاق دی بھی ہوتی ہے اور لٹکی بھی ہوتی ہے درمیان نہ خامن والی نہ بے خامن چار ماہ تک نہ گیا تو خود بخود طلاق بائیں واقع ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہی روایت ہے جیسے ہمارے حنفیہ کا مذہب ہے عمر بن خطاب عثمان بن عفان زید بن ارقم عبداللہ بن مسعود یہ ہستیاں جو ہے نا یہ اس بات کی قائل ہیں ہمارا مسئلہ وہی ہے موت پہ امام محمد میں لکھا ہوا ہے صفحہ 263 کوئی بات تو علاج آخر کار ہو نہیں جاؤ تو طلاق پڑ جائے گی کہ نہیں اب اس مناسبت سے علاج کے بعد طلاق کا مسئلہ شروع ہو گیا اب طلاق کا مسئلہ شروع ہو گیا آپ فرماتے ہیں غیر متعلقات کے تمام بس رمیان سے ہمنا صلاح سے قبول ہوئے اب طلاق کے بعد اگر وہ عورت مدخول بیاہ ہو یہ قیدے لکھ لو نا یہ قیدے بہت ساری ہیں لکھ لو المطلقات وہ طلاق والی عورتیں وہ کون سی وہ خاص عورتیں وہ اس واسطے کر کے کہ آگے جو آئیں گی نا وہ ان کی وجہ سے یہ شرطیں ڈال لگیں گی ہاں مدخول بہار ہوں حیض والی یعنی بالغہ ہوں حاملہ نہ ہوں حاملہ نہ ہوں آگے تھا نہ ہوں صغیرہ نہ ہو اور بیوہ نہ ہو وہ متعلقہ ساتھ بلا رہے ہیں، یہ کہنے ساتھ محبوب رکھنا مطلقاً مطلقات میں ہے، کیوں اس بات سے آگے جو آئے گا اس کی وجہ سے اللہ نے المطلقات صرف کہہ دیا کہ آگے کریمی موجود ہے، وہ مطلقات مشغول بہا ہوں اور بالغا ہوں، حاملہ آجزہ صغیرہ بیوہ نہ ہوں، حاملہ آجزہ صغیرہ بیوہ نہ ہوں، یہ طرف بس میں بیان کو ذہن میں فراہ تک ہوں، ایسی متعلقہ اپنے آپ کو تین حیض آنے تک روکے رکھیں، تین حیض آنے تک روکے رکھیں، ہم نے کہا کہ میں نے حیض کی کیے ہیں اپنی فرقہ حنفیہ کے مطابق، اور صحیح تب یہی ہے، حیض ایک نشان ہے، ٹھیک ہے جی، نشان ہے نا، اس واسطے کر کے حیض مراد لیا، تو اور کوئی نشان نہیں، بلا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، مثلا تین حیض جتنی مدت گزر گئی، حیض اسے آیا کوئی نہیں، مدت اتنی گزر گئی، خامد کو کہتی ہے میں اب فارغ میں جا رہی ہوں، حالانکہ پیٹ اس کے بچہ ہے، اور کہنے لگی جلدی خبر سے جان چھوڑ چھوڑوں، میں کہنے لگی میرا حیض کی گزر گزر گئی میں اب جاتی، حالانکہ اس کے پیٹ میں بچہ چھپا رہی ہے، تو ایسی ایسی عورتیں بھی ہوتی تھی نہیں، تو خدا نے ان کو تلقین کی، لا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، ان عورتوں کو یہ حلال نہیں کہ وہ چھپا رکھیں جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کر رکھا ہو، یعنی بچہ، ان کنن اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر کافر ہیں تو وہ پھر تو خود بات ہی ختم ہو گئی، تو یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو تلقین فرما دی، بات یہی ہے کہ ایسی طلاق والی عورتیں تین حیض کی مدت گزرنے تک وہ انتظار کریں، عدت بیٹھیں، اس دوران یعنی تین حیضوں کی مدت کے دوران، بولت ہم حق بردہن بذالک ان ارادوا اصلاحا، ان کے شوہر ان کو اپنی زوجیت میں واپس رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، تین حیضوں کے دوران جو وقت آئیں گے ان کے اندر اگر وہ کہیں کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں واپس لیتا ہوں اپنی بات، میں وہ جو طلاق دے بیٹھا ہوں غلطی کی ہے میں نے، میں اس عورت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سبحان اللہ، تو زیادہ لائق اس بات کی جو رجوع کرے تو نہیں، شوہر ان کے خاون ان کے مغول بال کی جمع ہے بال میں خاون، تو المطلقات سیدھا اس مغول کا ہے نا، آپ نے نور الوار میں اسامی وغیرہ میں پڑھا ہے عمل کے بعد میں کہ مسلم بھی اور اسفال وغیرہ بھی اسی طرح اس مغول بھی اسی طریقے سے ہے، تو وہ تبخت پر درال کرتے ہیں بہدان ان پایا جاتا ہے، تعبق پر درال نہیں کرتے ہیں نا، مسئلہ تعبق پر درال نہیں کرتے بہدان پر، تو متعلقات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خراب دی ہو، ایک طلاق، ٹھیک ہے نا، المطلقات ایک طلاق جن کو دی گئی ہو، آگے دو طلاقیں دی ہوں تو پھر یہ تین طلاقیں دی ہوں تو پھر ان کے مسئلے آگے آئے گا، آپ سمجھا رہے ہیں، ہاں یہ وہ بہول ہے تو ہم نے ہفتوں میں نہیں دلا کے کر کے کہا گیا ایک طلاق، ایک طلاق کے بعد دوران عدت کے اندر اندر اگر وہ حامل رجوع کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا ہے جس طرح کا سن لی جائے تو تلاش نہیں ہوتی، طریقہ تو ہوگا یہ، لیکن اگر اس طریقے کے خلاف اس نے کیا تو تلاش نہیں ہوگی، ایک گناہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ تسلی دیتے ہو شاباش تو نے ایسا کیا تیری بیوی نے چکو نہیں ہٹے رہے، ایک گناہ تھا اور جو خدا کے قرآن کے خلاف کام کیا ہے تم اس کو تسلی دیتے ہو، شاباش بڑا اچھا کیا تم نے، تو کوئی بھی نہیں چھوٹی، چودہ حدیثیں لکھی ہوئی پاک کے فیصلے ہوئے، چودہ فیصلے، ایک فیصلے میں چودہ فیصلے لکھے، اور جو ان میں سے کمزور کمزور ہے تو غلطی سے میری بھی نہیں غلط طریقہ ہے یہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ہمارے ماں سے بات کرنے کے لیے اردو کمزور کی بات ہے چودہ فیصلے ضرور ہے ان میں اگر ایک دو یا تین چار فیصلے کمزور نہیں ہو سکتے سڑک کمزور ہو باقی تو کمزور نہیں ہے باقی تو بتی نہیں ہے اس کو ضعیف بھی ایسے موقع پر الٹا تعلیم ہو جاتی ہے میری کتاب تعلیم کی حجت نہیں ہے جب تعلیم تو ہو سکتی ہے وہ تحریر تمام کے تمام اس بات کو امام دن نمبر پر صاف فیصلہ پتلا ہے کہ تین طلاق کی یکدم ایک وقت میں ایک روح سے اگر کہیں تین بار جاتی امام دن نمبر کا خود فیصلہ ہے امام شاہ کے قابل خود امام شاہ نے ایک کتاب روم میں مستقل بحث کی صحابہ سب متفق ہیں تین طلاق کے بعد امام بن عباس ابن مسعود علی عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمرو حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ہاں جی کتنی صحابہ ہے کوئی صحابی ایک بتا دو یہ کہتا ہوں کہ تین طلاقیں ایک پڑتی ہیں میں یہ چیلنج دے رہا ہے میں نے کہا کہ کوئی ایک صحابی بتا دو جو یہ کہتا ہوں تین طلاقیں ایک پڑتی ہیں چیلنج میرا چیلنج قبول کرو ان شاء اللہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا وہ کریم نبی کے زمانے میں تین طلاق ایک ملاقی کر تو میں نے حضرت حضور کے پیش کیے حضور کے دور میں تین طلاق دی گئی تو حضور نے ان کو تین سمجھا کتاب میں رکھ دیے اچھا جی ہو گیا جی ایک طلاق کے بعد اور رجوع کر سکتا ہے خامن ان آلات اصلاحا اگر ان کے خامن ان کو اچھی طرح رکھنا چاہیں یعنی کہ اجلاس کر رہے جس جاہلیت کے دور میں کرتے تھے طلاق دے دی اس وقت ضرور کو گزرنے کے قریب آگے رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر جس وقت ادھر گزرنے کے قریب آگے رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی پھر جو ادھر گزرنے کے قریب آگے رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی بس یہی حساب ان لوگوں کا سمجھ سکتا تھا اللہ نے فرمایا اگر اسلام مقصد ہے تب تو ایک طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہو اور اگر اسلام مقصد کوئی نہیں تو پھر یہ شرارت نہ کرو اسلام مقصد نہیں رجوع ہو سکتا ہے رجوع کس طرح ہو سکتا ہے رجوع تو مطلب یہ تو ہو گیا مگر خدا تعالیٰ جہاں مجرم تھا آئے گا آپ خدا پڑے رجوع ہو سکتا ہے رجوع تو ہو سکتا ہے مانا ہن مثل علیہن بالمعروف کیونکہ عورتوں کا مردوں پر ایسی حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے یہ مانتے ہو نا مردوں کا عورتوں پر حق ہے تو ایسے ہی تم پر بھی عورتوں کا حق ہے یہ نہ سمجھو کہ عورتوں کا ہم پر حق ہی کوئی نہیں بے معروف دستور شرع کے مطابق البتہ اتنی بات ضرور ہے لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے فضیلت ہے شان ہے مگر حقوق مردوں کی عورتوں پر ہیں عورتوں کے مردوں پر ہیں واللہ عزیز حکیم کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس فوقیت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا کیونکہ اللہ ان پر غالب ہے اور حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ جو غالب ہوا پھر تمہیں سزا دے گا تنگ پر دے گا بس پہلے مسئلے سے پہلی عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق خاوند کو ہے اچھا اگر دو دن طلاق دے رجوع کا حق ہے یا نہیں تین دن رجوع کا حق ہے یا نہیں بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے تین طلاقیں دی تو آپ نے ایک منائی یہ بھائی کون سی بخاری ہے میں نے وہ بخاری نہیں دیکھی جی میں نے وہ بخاری نہیں دیکھی جو بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں نا جی اس بخاری میں تو ہے کوئی نہ البتہ مسلم شریف میں طاؤس کی ایک عبارت ہے طاؤس ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد طاووس کے ساتھی اور بھی ہیں، سات ساتھی اس کے اپنے اور ہیں جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں. سات ساتھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تین طلاقیں تین سمجھی جاتی تھیں. طاووس کو پتہ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے. طاووس کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے استاد ابن عباس فرماتے تھے کہ جو حضور علیہ وسلم کے دور میں تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر کے شروع دور کے اندر بھی تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد پھر حضرت عمر نے فیصلہ کیا، اس نے کہا تین طلاقیں تین ہیں. یہ لکھا ہوا ہے مسلم شریف میں، بخاری میں کوئی نہیں. ابو داؤد میں تو ہوا جو کچھ ہوا، میں بخاری میں بات کر رہا ہوں، بخاری میں کوئی نہیں. بخاری میں ہو تو اچھا. اب بات یہ ہے، وہ جو طاووس کی عبادت ہے نا جی، طاووس کے ساتھی سات ساتھی ہیں، سات ساتوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. ابن عباس سے طاووس کو بتا دیا ہے، ابن عباس سے چپکے سے طاووس کے کانوں میں ڈال دی یہ بات، باقی ان کو پتا نہ لگے. خیال رکھنا، تو چپ کر کے اپنے ہاتھ ذہن میں رکھ یہ بات، حضور کے دور میں تین طرح کی سمجھی جاتی تھی. پھر اس کو طاووس کو بتایا اور باقیوں کو نہیں بتایا. یہ کتمانی علم نے لازم آیا، حضرت ابن عباس پاس ہو گیا کہ الزام لازم آیا کتمانی علم کا، کہ ایک بندے کو بتاتے ہیں باقیوں کو نہیں بتاتے. طاووس کے متعلق حضرت ابو بکر رازی کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے احکام و قرآن میں لکھا ہے کثیر الخطا. طاووس کثیر الخطا ہے، بہت غلطیاں مارتا تھا. تو جب کثیر الخطا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے مسئلے کی مدار اس شخص پر ہے جو بہت غلطیاں مارتا ہو، تو وہ صحیح ہوتی ہے. وہ شخص بہت زیادہ غلط ہے، ابو بکر رازی جساس. تمہارے نزدیک وہ روایت زیادہ معتبر ہے جس کے راوی ہی زیادہ غلطیاں مارتے ہوں، اور جو راوی پکے ہوں نہ اور غلطیاں نہ مارتے ہوں تمہارے نزدیک وہ غیر معتبر ہے. یہی مطلب نکلا نا، جو غلط کار ہو جو غلطیاں مارے تم اس کی بات مان لیتے ہو، اور جو غلطیاں نہ مارے جو پکا راوی ہو تمہارے نزدیک وہ غیر معتبر ہے. سبحان اللہ، یہ کوئی بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ طاووس کا بھی ہے سات ساتھی اس کے جو ہے نا وہ غلط کار ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک طاووس سچا جو کثیر الخطا ہے، جو زیادہ غلطیاں مارے تمہارے نزدیک وہ معتبر راوی ہوتا ہے، جو پکا ہو تمہارے نزدیک غیر معتبر ہے. وہ سات غیر معتبر ہے، ایک طاووس معتبر. کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ خود تو سوچو غور کرو. پھر آگے کمال یہ ہے کہ کسی صحابی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، خود ابن عباس تین طلاقوں کو تین طلاقیں سمجھتے تھے. خود ابن عباس، ان کی روایتیں علیحدہ موجود ہیں. صرف اس ایک روایت پر جو مسلم میں آئی ہے تم نے اس کو ایسا مشہور کیا، ایسا مشہور کیا، جانو یہ ہے ہی روایت، اور کوئی روایت ہے ہی نہیں دنیا میں. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اور روایت ہے ہی کوئی نہ کوئی تین طلاقوں ہوئی، صرف یہ طاووس والی روایت ہے. یہ حق تو نہیں نہ ایسا. اچھا جی، احکام القرآن ان کی اپنی کتاب ہے حضرت جی، تین جلدوں میں آئے. یہ پہلی جلد میں یہ ہے حوالہ، سب مجھے اس وقت یاد نہیں، میں نے وہاں سب لکھا ہے. اور اس کے علاوہ اور علماء بھی کہتے ہیں، میں نے فیض المستغاث دیکھ لو، اس نے مکمل تحقیق کی ہے. صرف جساتی کی بات میں نے نہیں کی ہے نہیں، بلکہ جساد کے علاوہ اور علماء نے بھی اس پر بحث کیا ہے، اس روایت پر. اور پھر یہ روایت مسترم بھی ہے، یہاں روایت طاووس کا شاگرد آگے کوئی اور ہے تو وہاں آگے جا کے تو دوسرے سمے پر جب پلٹو گی تو ابو صحابہ بھی کوئی آ جاتا ہے، وہ بتائیے ابو صحابہ کون ہے. اور یہ حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت رائے بھی پیچھے ہے، جو کہ بالکل گھٹیا درجے کی ہوتی ہے ان کے نزدیک، ان کے اپنے مسلک کے مطابق گھٹیا ہوتی ہے، اس مقام پر اس کو لایا ہے. تو چنانچہ خود مسلم کو لے کے فتویٰ دے رہے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں. مسلم کا انداز بیان جو ہے نا اس کے مطابق، جس طرح امام بخاری کا یہ قاعدہ ہے کہ جو روایت ہوتی ہے نا محدود اس کو پہلے لاتے ہیں، جو بالکل صحیح اور اس میں کوئی خدشہ نہیں ہوتا اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، یہ امام بخاری کا یہ قاعدہ ہے. تو اب وہ جو روایت اور محفوظ ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں، دیکھو جی بخاری میں لکھا ہے، اس کا اعتماد نہیں، کیونکہ بخاری کا اپنا سند ہے. محفوظ روایت ہے، وہ ذکر کرتا ہے، محفوظ کو بعد میں ذکر کرتا ہے. لہذا امام بخاری گویا کہ اپنے سرد رکھ کر کے وہ بتا رہا ہے وہ روایت ٹھیک نہیں کہ روایت ٹھیک ہے یہ بات کیا ہے. اسی طریقے سے مسلم بھی اپنا جواب گویا کہ دے گیا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں, مگر یہ تو صرف عبادت پڑھتے ہیں نظریہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے نہیں, اور تفقہ تو کہتے حرام ہے, سمجھ حرام ہے, سمجھو نہیں میں لفظ پایا تفقہ تو میں نے سمجھ کے ہوتے ہیں حضرت جی, تفقہ تو میں سمجھ نہیں کرتے پھر کا میں نے سمجھ کے ہوتے ہیں. میرے سے تم پاس 10,000 ٹنگلیاں اور احتیاط کرتے ہیں جلد میرے 10,000 دے یا دباؤ. یہ حرام ہے. تو نے جب لم حاصل کر لیا اسے اب تو کہتا کہ میرے پیسے دے. اب پیسے کیسے؟ ٹھیک ہے جی مشغول گیا نہیں ہے تو دن سے مارا وہاں بھی آ رہا ہے. نہیں حلال تمہارے لیے واپس لے لو کچھ اپنا دیا ہوا. یہاں سے روئے سکون حکام کی طرف ہو رہا ہے. یہ قدرت کا کام ہے. دیکھو جی اس طرح یہ ارتفاق کرتے رہتے ہیں تو ارتفاق کے ساتھ انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے. پہلے کیا کہہ رہا تھا فراہ اب کیا اب روئے سکون حکام کی طرف ہو گیا. وہ حکاموں وہ حاکموں وہ قاضیوں والیوں جب میاں بیوی کو خطرہ ہو اس بات کا کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں کو پھر جائزہ لینا. سنو جی اللہ کا من اگر کرو کہ مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت یا سے شافی کرتے ہیں نامن دونوں سے بلا ہو سکتا ہے. اگر خطرہ ہو اس بات کا میاں بیوی کو کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں کو تو پھر یہ ہے کہ پھر لینا جائز ہے. 10,000 روپیہ بیوی سے لے لو. اللہ ہمارے حنفی مسئلے کے مطابق اللہ جو ہے نا وہ اس مستثنا حکم میں مسکوت ان ہو کے ہوتا ہے. اگر یہ بات ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم اور ہے, الگ ہے اس کا حکم. وہ حکم آگے بتایا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. چنانچہ بھی بتاتے ہیں ہم اس کا. ہاں وہ ابھی یہ نہیں کہ مثبت سمجھ گئی اور مشہور سمجھ ہو گئی. اگر یہ خطرہ ہے وہ میاں بیوی کو کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی ٹھہرائی حدوں کو تو اس کا حکم الگ ہے. کیا حکم الگ ہے بتاؤ؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ حکم سن لو, وہ حکم سن لو. کیا وہ حکم؟ یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ او حاکموں او قاضیوں او والیوں, تمہیں کہہ رہا ہوں میرا خطاب تم سے ہے. او قاضیوں والیوں حاکموں میرا خطاب اب تم سے ہے. اگر تمہیں خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے مقرر کردہ حدود قائم نہ رکھ سکیں گے پھر لا جناح علیہما فی مفسدت بھی, اس صورت میں عورت اپنا پیچا چھڑانے کے عوض میں کچھ دے بھی دے ہے اور شوہر لے لے تو اس میں ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں. اس کا نام ہے خلا, اس کا نام ہے خلا. حدود قائم نہیں رکھ سکتے. بیوی کہتی ہے لے اپنے ماں جان چھوڑ دے 10,000 آتا ہے مجھے جان چھوڑ. اس نے کہا میں نے لے لیا اور میں نے تجھے طلاق دے دی. یہ طلاق بالبال ہو جائے گی. مگر زیادہ ماں سے لینا حرام. جتنا ماں دیا اتنا تو لے سکتا ہے. وہ سبد الملک کے ساتھ سبد العین ہو جاتا ہے. کہہ جائے گی سبد الملک کے ساتھ سبد العین ہو جاتا ہے. جب اس خامن نے اس کو ماں دے دیا وہ عورت مالک ہو گئی. اب وہ مالک ہو گئی, اب وہ دینا چاہتی ہے اپنی چیز خامن کو دینا چاہتی ہے. گئے گئے پیسے اور آگے مجھے جا چاہ دے دا. اسے پیسے لے لیے اور انتظار دے دی. ہاں یہ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان مستثنا کا قاعدہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مستثنا حکم میں مسکوت ان ہو کے ہوتا ہے, گویا کہ اس کے متعلق کوئی حکم نہیں لگایا گیا خاص. یہ حکم ہے مثبت یا منفی, یہ نہیں ہے. جیسے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے حنفی علماء یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو تو چھوڑو نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود کا حق نہیں. اللہ اللہ کے متعلق تو بہت ہی کوئی نہیں. اللہ کو سب دنیا جانتی ہے. اللہ کے متعلق کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے علماء یوں کہتے ہیں. اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ سب مانتے تھے. تو اب اللہ کے متعلق تو سوال ہی پیدا ہوتا ہونے نہ ہونے کا. البتہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود بلا کوئی نہیں. اب سمجھ آئیے بات کی. ہمارے علماء اس لیے یہاں بھی ہے کہ اگر خطرہ ہونے نا حضور اللہ کے قائم رہنے کا کہ نہیں رکھ سکتے یہ تو پھر اس کا حکم آگے ہم بتا رہے ہیں. تبھی تو کہا تھا ان خصوصوں اللہ حکم حضم اللہ ہے حلاج نہ آئے بات یہ خلا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا پھر کا حضرت اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں حلاتات دوہا ان سے آگے مت بڑھو. اور انہیں دادا حضور اللہ ہے اور جو کوئی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ چلے گا اولئک هم الظالمون بڑی بے انصاف ہے. وہ بیس طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے شوہر کو وہ کتنی ایک بات دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے تو جو دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق اور دے دے گا تو بولو اس کا کیا حکم ہے. فَإِن طَلَّقَهَا اس دو دفعہ کے طلاق دینے کے بعد اس دو دفعہ کر کے طلاق دینے کے بعد پھر اگر تیسری بار عورت کو طلاق دے دی تین طلاق کیا ہو گئی خال اسی مجلس میں دے لے الگ الگ دے لے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره پھر نہیں حلال رہتی وہ بیوی اس خاون کے لیے اس تین طلاق دینے کے بعد حلال نہیں رہ سکتی حتی تن کے ہاتھ زوجن غیرہ. یہ حرمت جو ہے نا اس کی یہ حرمت مبدہ ہے حرمت مبدہ ہے یا حرمت موقتا ہے. خدا نے کہا حرمت مبدہ نہیں حرمت موقتا ہے. ابھی آج معلوم ہے شبت کے خلا وقت میں شبت کہ قبل دو طلاق دادا بادشاہ دوں نہیں یہ مطلب یہ آپ نور الوان میں پڑھ چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طلاقیں دی ہیں دو طلاقیں خواہ خلا کی صورت میں ہوں یا بغیر خلا کی صورت کی ہوں وہ تو ایک سوال کا جواب بیچ میں آ گیا اللہ اللہ جو خدا نے اطلاع فرمایا تھا اس کے جواب میں خدا نے یہ بات کہی ہے. بس اصل مطلب یہ طلاق والا سوال ہے. سمجھ آ گئی بات کی یہ سوال اسی طرح تمہارے بال میں موجود ہے نا اور اس کا جواب بھی آگے اسی طرح انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ طلاق والا سوال ہی ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد بیچ میں آ گیا انسان کو بال میں تسلیم احسان بلائے حل رقم انداز ہو کوئی چیز رہنی جائز نہیں ہے اللہ یہ خواب اللہ یقینا حضور اللہ یہ آیا تھا نا اس اللہ یہ خواب اللہ یقینا چونکہ متصلہ حکم مضبوط آنے کی ہوتا ہے خدا نے اس کو بھی یقین نکال دیا یہی جواب دے دیا. اصل بات وہ یہ دو طلاق اطلاع کو مرتا اب کئی طرح کا بھیجا ہے اس اطلاع کو مرتا کے بعد پہ آ رہی ہے ان دو طلاقوں کے بعد کوئی ہوگی چڑھ رہی یعنی یہ حرمت موقتا ہے حرمت معبدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو گئی ایک وقت تک کے لیے حرام ہے. کون سا وقت حتی تن کے حضور الغیرا یہاں تک کہ وہ عورت متی کرا لے تن کے ہاں نکاح اصل النونو والکاو والہاو نون کاف ہا اس زمانے پتا کیا ہوتا ہے سوراخ کرتن اس زمانے سوراخ کرتن ہوتا ہے اخفا وہ ہا من کو تو دیوان مطلبی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے دیوان مطلبی میں اخفا وہ ہا من کو تو وہ جو اونٹ ہے نا ان کے پیر جو ہے نا وہ من کو تو سوراخ والے ہوئے چل چل کے نا وہ بھیج جگہ مارے تو وہ ان کے پیروں میں سوراخ پڑ گئے. اصل میں نے کہا جوڑنے کے بھی ہوتے ہیں اور سوراخ کرنے کے میلے ہوتے ہیں. یہاں میں نے وتی کرا لے یہ اس کے ساتھ مناسب ہے یہاں تک کہ وتی کرا لے وہ خامن سے جو غیر ہے اس کا دوسرے خامن سے وتی یہ یقین سے مسئلہ مسلم ہو رہا ہے اور پھر اجماع جو ہے نا صحابہ کا وہ اس کے ساتھ موجود ہو گیا ہوں. ایک حضرت سعید بن مسیب تھے رحمت اللہ تعالیٰ نے تابی وہ صرف نکاح کے قائل تھے وتی کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے نکاح ہو گیا وتی کرے کرے نہ کرے وہ خامن دوسرا پہلے کے لیے حلال ہو گئی مگر ان کے بعد جب انہیں تسلی ہو گئی اور ان کو خبر مشہور معلوم ہوئی وہ بیچارے آپ کو اس بات پہ رجوع کر گئے تھے. سعید بن مسیب کا رجوع ثابت ہے. پہلے واقعی وہ صرف نکاح کا قائل تھے کہ نکاح کے ساتھ پہلے کے لیے حلال ہو گئی وتی شرط نہیں. بعد میں جب انہیں تحقیق ہوئی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تابعی ہے چبار تابعین میں سے سمجھائی بہت بڑے تابع ہوئے ان کو جب تسلی ہو گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا اپنے مسئلے سے اور انہوں نے کہا کہ نکاح کے ساتھ وتی بھی شرط ہے میرے نکاح کرنے سے حلال نہیں ہوگی پہلے کے لیے حتیٰ تزور کی بھی نوسائیت ہے وہ تزور کو بھی نوسائیت ہے وہ تیرا مانا چاہے تو اس کا مانا چاہے تب تو ہوگا عبداللہ بن زبیر کی بات جیسے عبدالرحمان بن زبیر ہے ابن زبیر عبدالرحمان بن زبیر ہی عبداللہ بن زبیر ہے میرے خیال عبدالرحمان بن زبیر ہے عبدالرحمان بن زبیر حضرت حضور نے یہ فرما دیا تھا نہیں حلال ہو سکتی پہلے کے لیے اور وفا کی طرف جانے کے لیے جب اسے ارادہ کیا تھا تو حضرت نے فرما دیا تو مسئلہ ثابت ہو گیا. اچھا حتی تن کیا سوچنا کہہ رہا وہ جو دوسرا حامل ہے اس سے نکاح کیا اس نے بتی بھی کر لی اس کے بعد قدرت خدا کی ان طلح کا اگر وہ بھی طلاق دے دیں گے اس کو مسئلہ یہاں مسئلہ لگاؤ اگر وہ دوسرا حامل بھی اس کو طلاق دے دیں گے مسئلہ کیونکہ طلاق دینے کو ضروری نہیں ہے اگر مر جائے تو پھر بھی گاڑی کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر دوسرا خامن مر گیا وتی کر کے مر گیا اس کے بعد پہلے خامن کے حلال نہیں ہوگی. بھائی خدا نے اتر کہا کر بولا ہے خدا نے یوں تو نہیں کہا کہ ماتا نہ سوجوا یوں تو نہیں فرمایا. بھائی یہ مثال کے طور پر ایک بات کہی ہے سورت مسئلے کی بتائی گئی ہے فہم تو اللہ کہا مسلط یوں میں نہ کرنا جس میں کر رہا ہوں فہم تو اللہ کہا پھر اگر اس دوسرے خامن نے اس نے بھی مثلاً طلاق دے دی ہو مثلاً یعنی ایک صورت ہے مسئلے کی طلاق دے دی ہو یا وہ دوسرا خامن مار گیا ہو مثلاً تو لا جناح علیہما پھر اس عورت اور اس کے پہلے خامن پر کوئی گناہ نہیں اس عورت اور اس کے پہلے خامن پر کوئی گناہ نہیں ان یتراجع کہ دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت گزرنے کے بعد یا عدت وفات گزرنے کے بعد یوں کی عدت کے اندر ہم دیکھ جائے ہو نہیں وہ آگے مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ قیدے لگا رہے ہیں ورنہ قیدے لگانے کی ضرورت نہیں تھی. آگے دوسری چیزیں آ رہی ہیں طلاق کے بعد عزت ہوتی ہے لوگ کا عزت وفات ہوتی ہے وہ بھی کہاں تو اس سے پہلے پہلے تو کچھ نہیں جائز ہوتا. تو دوسرے شوہر کی طلاق کی عزت گزرنے کے بعد پھر وہاں ہم رجوع کر لیں کیا مطلب رجوع کرنے کا نکاح کی صورت میں یا نکاح کر لیں کوئی ان پر گناہ نہیں. مگر ایک بات ہے جالیت کے دور کی سنجھا ہو پھر جالیت کے دور کی سنجھا ہو ان سنہ یقیما حدود اللہ بشرطے کہ دونوں کو توقع ہو سنا میں نے توقع بشرطے کہ ہم دونوں میاں بیوی کو توقع ہو کہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں پر قائم رہ سکیں گے اللہ کی مقرر کردہ حدوں پر قائم رہ سکیں گے یہ توقع ہو ان کو تو پھر تو ٹھیک ہے. جو پھر پہلے کی طرح کرنا ہے تم نے پھر خدا تو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں بدنیتی ہے پھر اگر کو خراب کرنا چاہتا ہے تم دوبارہ دیکھو دل کا حدود اللہ یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدیں جن کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فائدے کے لیے کھول کھول کے سنواتا ہے جو مصالح خانہ داری کو سمجھتے ہیں. قومی یا لبون یعنی مسالے خانہ داری کو سمجھتے ہیں وہ مقدر ہے وہ یہ مقدر ہے اس موقع کو دیکھ کر کے مسالے خانہ داری کو وہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے یہ حدیں بتائی ہیں. جو دوسرا ہو وہ تو آئی بھی مان جو کیا کہ حلالا ویسے حرامہ ہے بات ساتھی بمے قرآن آپ کے پیچھے بیٹھے ہو اچھا ادھر آ جاؤں میں وہی پیچھے آ جاتا ہوں. ہاں جی میں قانون وہی ہے بس خصوصیت سے بتایا جو حضرات چھت لگاتے ہیں کہ دو تین رکھ کر جو دوسرے خامن سے نکاح کرتے ہیں اسے حلالہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمایا چھت لگاتے ہیں ہاں جی جو ہے نا قرآن شریف میں یہ کوئی نہیں ہے تو تم شرط لگا کر کے پہلے کے لیے ان سے لگا ان ہے انہوں یہ کوئی تعجب کے لیے نہیں ہوتا یہ شک کے موقع پر ہوتا ہے یعنی اگر کوئی اتفاق ایسا ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط اگر لگائیے پھر تو ضروری کرنا پڑے گا پھر ان کی بجائے اظہار ہونا چاہیے تھا اگر شرط لگائے نا پھر تو اظہار ہونا چاہیے تھا کیونکہ شرط کے بعد تو لازمی بھی جزا ہوتی ہے تو یہاں کا ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاقی بات ہے یہ اتفاقی بات ہے کہ اگر طلاق دے دے وہ دوسرا خامن پہلے کو یا اتفاق کی بات ہے شرط لگانا یہ حرام ہے کیوں اسی کی نشری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ حلال کرنے والا جو ہے اس پر ملان سزا کی جو کروانے والا اس پر ملان سزا کی دونوں ملعون ہیں اب لعنت اگر گلے میں لعنت کا توب ڈالنا ہے تو بھی مل جی البتہ یہ الگ بات ہے کہ شرط کے ساتھ کیا گیا نکاح ہوگا یا نہیں اس لیے ہمارا خرابیہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ کہ حرام ہے یہ لگانا حرام ہے نام تھی نام تھی بھی بند کیا نکاح بھی ہو گیا مگر اپنی نام کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس بات نکل کے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے گناہ ہے حرام ہے یہ حلالہ نہیں یہ حرامہ ہے یہ حرامہ ہے نام تھی مجھے کام ہوا اس بات نکل کے اگر کسی نے تین طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ کر لیتے جی میرے بھائی ہے بھائی رات کو پاس جا کے نا طلاق دے دینا میں نے سنا ہے بات کہ رات جائے یا نہ جائے دوسرے دن سے نکاح کر لیتے ہیں پہلے سے یعنی عدت تو گزارنی چاہیے کہ نا عدت بھی پوری گزاری بعد میں طلاق ہوتی بعد واپس آ گئی یہ تو بالکل ہی شریعت کے اصولوں کو بالا احتیاط رکھ دیا میں تو یہ سمجھتا ہوں اس حرام کو جو حلال سمجھے وہ مسلمان بھی رہتا ہے یا نہیں یہ بتاؤ حرام کرتی ہے کہ کسی حرام کو جو شخص حلال سمجھتی ہوئی یہ کام کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہا وہ تو حد اسلام سے خارج ہو گیا اب جو مرضی ہے نہ کرے جو مرضی کرتا کرے اب ہم اس کو کیا کریں ٹھیک ہوگی بات جائز ہے سب مجھے میں طالب علم کتاب ہو جائے گی بالکل بالکل اس سے کاٹ کر وہ جھوٹ بولتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے صحابہ پر جھوٹ بولتا ہے کوئی ہاں وہ حضور پر جھوٹ بولتا ہے وہ صحابہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ تابعین پر جھوٹ بولتا ہے تمام ائمہ پر جھوٹ بولتا ہے اور متفق علیہ مسئلہ جو ہے اس کو وہ خراب کرتا ہے اجماعی مسئلہ ہے جن خدا کے آگے پیش ہوں گے پتہ لگے گا بھائی صحابہ کرام ان کے نزدیک صحابہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یعنی صحابہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی مخالفت کی یہ صحابہ کو متہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلی ہستی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر خلل اندازی کی ہے وہ صحابہ تھے یہ شیعہ ہی بنے گی نہ بنے ہم تو ان کو یہ کہیں گے کہ شیعہ سے نمبر کے شیعہ ہی آئیے وہ بن کر کے سنی تو اندر سے وہ شیعوں کا پرچار کر رہے ہیں وہ بس نام سنیوں کا ہے اچھا جی آگے فرماتے ہیں رات الگ تم صاحب اب الگ نہ مارو ولا تمسكوهن بنار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اس کے بعد ان کی عدت پوری ہونے لگے بلغنا اجل ہم نے کہ یہ مانا نہ کرو کہ عدت پوری ہو چکی یہاں خوب شیر بول کر کے مراد اسے قلب لیا گیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو شروع شروع میں بتایا تھا بلغنا اجلہن یعنی ان کی عدت جو ہے نا وہ پوری ہونے کو آ گئی ہے پوری ہوئی نہیں بس اب اخیر میں آ گئی ہے, ان کی عزت پوری ہونے لگے, یوں مانا کرو اب الگ نہ جلو نا, ان کی عزت پوری ہونے لگے. اب تمہیں اختیار ہے, یا تو ان کو عزت کے اندر اندر رجوع کر کے اپنی زوجیت میں رکھو وعدے کے دستور شرع کے. وعدے کے دستور شرع کے کیا مطلب؟ یعنی بغیر دکھ دینے کے, ان کو خرچ دیو دکھ نہیں دیو ان کو. اور سر دیکھو ہننا بیمار ہو گئے, یا ان کو بغیر رجوع کرنے کے اچھی طرح رخصت کر دو, ان کو کہو جاؤ عزت تمہاری پوری ہو جائے گی, اب جاؤ. بلا تم سکھو ہننا دیوار الجتا تدو, یہ تفریح کر دی ہے جاہلیت کی دور کی نگری صلاحتن کی. حالانکہ پہلے سے سمجھ آتا تھا الامر بشہ یکتفی کراہت سدھی, یہ قاعدہ ہے کہ نا حضور کا الامر بشہ یکتفی کراہت سدھی, حکم ہو گیا اس بات کا ام سکون نبی معلوم اور سر یہ حکم نبی معلوم, اس کا خلاف کیا ہوگا؟ وہ کم سے کم مکرو تو ہے نا, کم سے کم مکرو تو ہے نا, وہ خدا نے تفریح کر دی تو اب غربت آ گئی, اب غربت کا فتوا لگے گا کیونکہ خدا نے تفریح فرما دی ہے, اور جو کراہت تھی وہ بھی کم سے کم سنکھا تھی. بلا تم سکون تدو, جیسے دور جاہلیت میں دستور تھا ویسے اب ان کو اظہار افغانی کے لیے اپنی زوجیت میں نہ روک رکھو کہ بعد میں لگو ان پر زیادتی کرنے, لتا تدو جس کا انجام یہ لام عاقبت کا ہے, لام عاقبت کا کہ بعد میں لگو ان پر زیادتی کرنے, منگا بھال ڈالے کا. اور اب سے جو شخص ایسا کرے گا یعنی بیوی پر زیادتی کرے گا, دھرم ادب صاحب وہ بیوی پر زیادتی نہیں کر رہا بلکہ وہ یقیناً اپنا ہی نقصان کرے گا. بیوی کا کیا نقصان کر رہا ہے؟ اس نے اپنا نقصان کر رہا ہے وہ, اور یہ اللہ کے احکام ہے, ان کو مانو, یہ اللہ کے احکام ہے, ان کو بدل جان مان لو. بنا تب تخلوا یا دینا ہوا, اللہ کے ان احکام کو ہنسی کھیل نہ سمجھو, کہ کھیل سمجھ کر کے اس پر عمل ہی نہ کرو. وذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد رکھو اللہ کا احسان جو تم پر ہے, کہ اللہ نے ایسے کھول کھول کر مسئلے بتایا کتنا خدا نے تم پر احسان کیا. ما انزل علیکم, خاص کر یہ ما جو ہے نا یہ عطف خاص کام پر ہے, نعمت اللہ نے تو بہت ساری اللہ کی ہوئی, خاص کر اب یوں منع کرو, خاص کر وہ احسان ما عبادت احسان سے ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہے, قرآن حکمت وہ سب باتیں اتاری ہے, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. یا عزو کم بھی اس کتاب اور حکمت کے ذریعے خدا تمہیں نصیحت دیتا ہے, اس واسطے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو, ڈرتے رہو, اور جان رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے, خدا کے آگے کوئی چیز بھولی ہوئی نہیں ہے, بے خبر نہیں خدا, جو تم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو خدا بھی دے گا. اب آگے دوسرا حکم آ گیا جی, سخن عورت کے سرپرست جو ہیں ان کی طرف روئے سخن ہے, اور جب تم یعنی تمہارے بیویوں کے جو حامل ہیں وہ طلاق دے دیں عورتوں کو اور ان کی عزت گزر جائے, یہاں یہ ہے کہ بلا سچ مچ گزر جائے عزت, حلا تاجو ہننا, میرا خطاب اب ان کو ہے جو کہ عورت کے والی ہیں, عورتوں کے والیوں کو میرا خطاب ہے کہ آپ ان کو اپنے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکے, الا تراضوا بینہم بالمعروف, جب وہ آپس میں رضامند ہو جائیں تو سور شرع کے مطابق ان کے نکاح سے روکنا یہ غلط بات ہے. لال کا یو آزم ہی ان کے نکاح سے نہ روکنے کی نصیحت اس شخص کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو, اس کو نصیحت کی جا رہی ہے, اور جو کافر میں ایمان ہے اس کو کیا نصیحت کی جائے. بندہ ماں تھا کہاں گیا لال کمر کالک مت ہارو, یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ میں نے کیوں ان والیوں کو یہ خطاب کیا ہے کہ اگر وہ میاں بیوی آپس میں راضی ہے پھر نکاح کرنے پر ہو تم درمیان میں آڑ نہ ہو, تم نہ روکو, یہ کیا وجہ ہے, اس کی حکمت کیا ہے. فرمایا یہ ترک عزل ذالکم, یہ ترک عزل رکاوٹ نہ بننا, ازکا لکم تمہارے حق میں بہت نفع مند ہے, وہ اطہر بہت بڑی پاکیزہ چیز ہے, بہت بڑی نفع مند ہو اور بہت بڑی پاکیزہ چیز ہے, جس کی عمدگی اور پاکیزگی اور خانداری کی مصلحت کو اللہ خوب جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اس کی عمدگی اور پاکیزگی اور خانداری کی مصلحت کو اللہ خوب جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اتنا اور ظاہر بات ہے اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہیں کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی برسوں, کوئی جوش مارا نفس نے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, ہم پھر آپس میں نکاح کر لیتے ہیں, عورت کا بھائی کہتا ہے کہ میں تو نہیں ہونے دیتا, خبردار تو میری بہن ہے تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کریں گے, ہمارے خاندان کو بھٹک گیا, یہ کیا وہ کیا. وہ بیچاری کیا کہتی کہتی ہے, جب اس کے ساتھ ہمارا گھر آباد تھا, بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب کیا کریں, اب یہ بھائی ہے یہ روکتا ہے مجھے. اب اگر وہ یہ اس کی بات مانی جائے اس بھائی کی, بھائی تو نہیں نکاح کریں گے, ان کا آپس میں دل لگا ہوا ہے, وہ کہے گا ہمارا گھر برباد ہوتا ہے, کوئی وقت ایسا آ جائے گا اتنا کر کے جائے گا, وہ اچھا رہے گا, وہ بہتر ہے نا, اسی وجہ سے کہا ٹھیک ہے بھائی نکاح کر لو, بعد میں وہ سوچ اخبار والے نہ پیش آ جائے. چنانچہ ایسا کئی دفعہ ہم نے تجربہ کیا, دیکھا ہے کہ اخبار اس طرح ہوتے ہیں, نکاح کر دیا اس کے بعد وہ جو لڑکی کے ہوتے ہیں ماں باپ وہ دیتے نہیں, بھیجتے نہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ بھیجو, وہ دیتے نہیں, ابھی مطلب یہ حالت ہو جاتی ہے, وہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے. کیا اب پریشان ہوتے ہیں, پشیمان ہوتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, پھر مقدمے چلاتے ہیں, کتنا لمبا جوڑا کام ہو جاتا ہے. تو سیدھی بات کرو, تم مطلب جب ان کا آپس میں دل ہے تو تم کیوں بیچ میں ہار بنتے ہو, کیسے صفائی والی بات ہے, یہ مسئلہ ہو گیا ختم. اب حفظ الاولاد, اب یہ باب جو ہے نا جی حفظ لسان والا باب ختم ہو گیا, حفظ لسان فصل فصل حفظ چوتھا فصل تھا, اب پانچواں فصل ہے حفظ الاولاد. والوالدات يرضعن أولادهن حول أمه كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها, لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوالد مثل ذلك, فإن أراد أن يصال عن تراض منهما وتشاورهم فلا جناح عليهما, فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. جن ماؤں کو طلاق مل جائے, الوالدات سے مراد ہے الوالدات المطلقہ, کیونکہ بہت طلاق کی چلی آ رہی ہے پہلے, جن ماؤں کو طلاق دی جائے وہ اب طلاق تو مل گئی, بچہ ہے بیچارہ دودھ پیتا, اب وہ بیچاری روتی ہے کہ میرا بچہ تھا, ہاں یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور سے دودھ پلوا لوں گا, تو جا دفاؤ نکل گھر سے, ہاں غلط بات ہے. والوالدات جن ماؤں کو تم نے طلاق دے دی ہے نا, ان بچوں کی ماں کو دوسرے اولادوں نے بری اپنی اولاد کو بھول گیا, خبردار جی کسی اور سے ملوائے. ہاں اولاد کو اگر تم نے صحیح سلامت رکھنا ہے تو ٹھیک ہے نا, ہاں اولاد جن ماؤں کو طلاق مل جائے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں پورے دو سال. اس شوہر کی خاطر جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے, پوری مدت دو سال ہے سب کے نزدیک, ایم اے اربعہ کے نزدیک. ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مفتی کو ڈھائی سال کہتا ہے, امام مفتی کو قرآن کے خلاف کہتا ہے. قرآن کا ہے کہ حولین کامل ہیں, اور ابو حنیفہ کہیں نہیں جی ڈھائی سال, میں نہیں مانتا دو سال کو. امام حنیفہ ہے سب قرآن کا غالب ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ بھی دو سال ہی کہتے ہیں جی, وہ ڈھائی سال نہیں کہتے ہیں. بات اصل میں اور ہے, رات کا مسئلہ ہے کہ ایک لڑکا ہے ڈھائی سال کے اندر اندر وہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے اور اس کی اولاد اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں, اس کا خاوند اس کا باپ بن جاتا ہے, اس کے جو دیو جیٹھ ہیں اس کے چاچے بابے بن جاتے ہیں. احتیاط اسی میں ہے, دوسرے دو سال تک پلاؤ اگر مت پلاؤ. وہ ہے احتیاط اس میں, کیوں کہ ہل اور حرمت دونوں کے درمیان جب آ جاتا ہے مقابلہ تو پھر حرمت کو ترجیح ہوتی ہے ہل پر. وہ قرآن شریف کی ایک عبارت ایسی ہے جس میں یہ احتمال بھی مل جاتا ہے, ڈھائی سال کا احتمال بھی ہم لوگوں کا مثال ہوگا سلاس و اشارہ, وہاں سے یہ احتمال ملتا ہے. اس واسطے اس احتمال کو ہم نے حرمت کے موقع پر ترجیح دے دی. اب سمجھ آ گئی احتیاط. امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے؟ احتیاط. سناؤ رضا عمر سلیم رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا امام المحتاطی, احتیاط والوں کا امام, امام المحتاطی. مانتا تو ہے امام صاحب کو, یوں نہیں کہ امام صاحب کو آج کل گالی دیتے ہیں امام صاحب کو, آج کل امام صاحب کو گالی دیتے. حالانکہ امام صاحب جو ہے نا بہت بڑا اونچ آدمی تھا, وہ پہلے قرآن خیال میں بڑے مانتے تھے. میرے استادوں کے استاد مولانا عبد الجبار صاحب عبداللہ صاحب کے حصہ ڈالے, بہت بڑے مسجد صاحب صاحب ملا جس میں چلے ان کے پاپڑ لے گئے. وہ ہر روز قرآن شریف کا جب درس دیتے تھے اور یہ کہتے لگو خیال رکھنا ان اقابل کو کبھی بلا بلا نہ کہو, امام حنیفہ امام شافعی امام مالک امام کے نمبر بہت اونچی ہستی ہیں, بہت اولیاء اللہ ہوئے, بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا امام کھو بیٹھے ان کو بلا بلا کہہ کے. اور کئی لوگ امام حنیفہ کو بلا بلا کہتے ہیں اور ان کا نتیجہ پتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان کی قوت چھین لی, وہ بجائے ایمان کا قابل ہو گئے. چنانچہ بھی مثالیں دیتے تھے, ایک گامہ کاسیانی جو ہے یہ امام حسین رحمۃ اللہ بولا بلا کہتا تھا, حسین نبیہ نے کہا داخل ہو گیا, نبو جھگڑا لیا وہ بھی امام حسین کو بولا بلا کہتا تھا, حسین وہ بھی ملتے حدیث ہو گیا تو داخل ہو گیا. اس طریقے سے اور مثالیں دیتے تھے, ایسا نہ کرا. بہرحال حکمران تھا نا, یہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی, بھلے ان کے بڑے جو تھے نا ان کے باپ دادے وہ ایسا نہیں کہتے تھے, یہ اپنے باپ دادوں کی ہمت رکھ سے الگ چل رہے ہیں. یہ تو یہ ہے نا کہ ان کے نزدیک تکلیف تو آئی نہیں, چھڑوا گیا ہے. یہ سارے کوئی نہیں کہتے حضرت جی, وہ خطیب کی کتاب ہے تاریخ بغداد, وہ اٹھا کر کے دیکھو, اس میں جو مخالفین تھے ان کے اقوال بھی نقل ہیں, جو موافقین تھے ان کے بھی اقوال نقل ہیں. وہ تو دونوں کو نقل کر دیتا ہے, تم اس کو تم کانے ہونا, ایک آنکھ سے دیکھنا ادھر کوئی شہ نہیں ہے, ہی کوئی نہیں ادھر ادھر ہے جو کچھ ہے کانے ہیں. وہ نہیں دیکھتے جہاں امام بنی بنا کر آیا کہ اوساف لکھی ہوئی ہے, تعلیم لکھی ہوئی ہے, وہ فصل پڑھنا, یہ فصل پڑھ لیتے ہیں جس میں تدریر لکھی ہوئی ہے. اور کسی بے وقوف نے کسی خلاص ایسی بات کہہ دیا ہے تو وہ کہتے بات مسئلہ ٹھیک ہو گیا. یوں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لوگوں نے باتیں لکھی ہیں, وہی پڑھا نا اسی خطیب بغدادی کی, کہ ابلیس محمد بن ابلیس محمد بن ادریس ابلیس, یہاں تک ان خبیصوں نے لکھا ہے, حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا یہ تو ابلیس ہے, ابلیس شیطان ہے, ایسے ایسے لکھنے والے بھی موجود ہیں. عام المل کو لوگ کافر کہنے والے موجود ہیں, امام مالک کو کافر کہنے والے موجود ہیں, وہ جو نہیں پڑھتے وہ عبادت نہیں پڑھ رہا. ابن تیمیہ کو کافر کہنے والے موجود ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں ابن تیمیہ کو, ابن قیم کو کافر کہنے والے موجود ہیں, اور کم عقل کہنے والے موجود ہیں. کم عقل تھا اس کا, علم جتنا تھا اتنی عقل اس کی ڈاؤن تھی, وہ بات. اس طرح تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے متعلق آپ اتفاق کی رائے قائم کر لیں. امام ابوبکر صدیق کو کافر کہنے والے موجود ہیں, دوسرے کہاں رہ گئے؟ اب بتاؤ, اب وہ عبادت شیعوں کے اوپر ہو, وہ پڑھ کے دکھاؤ ان کو کہ ابو ابوبکر صدیق کافر تھا. رضا کے مسئلے میں البتہ امام ہو وہ دو سال کے بعد اگر بچے کو کیے گا وہ سلمان بنے گی, امام صاحب اگر سلمان بن جائے گی وہ کہتے نہیں بنے گی. اب وہ نکاح جو اس رضائی بہن کے ساتھ نکاح ہوا تھا لڑکے کا, امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ نکاح ٹھیک نہیں, سب کہتے ٹھیک ہے. یہ حرمت کا سوال پیدا ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے. مگر اگر کوئی شخص کہے کہ حلال ہے اس کو کافر نہیں کہتے, کیونکہ مطلب بن گیا. ٹھیک ہے, حولانی کاملہ نے پوری دو سال اس شوہر کے ہاتھ جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہے مگر وہ اتنا پلائے کہ وہ ماں جو ہے پلا دودھ تو ماں نہیں اس کی لگتی پلا دودھ, اس طلاق دی ماں لگ گئی طلاق کیوں دی تم نے, طلاق دے کر اس کا دل تو کھایا, ادھر پہ کہتا ہے دے اس کو دوں پلاج کو دوں, تو ماں جو ہے اس کی لگتی ہے, تو میں کام بھی پیوں گی نہیں, دودھ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. بادل مولود لہو رزق ہننا و قسمت ہننا بالمعروف, وہ تو نہیں بلکہ جس کا وہ بچہ ہے, مولود لہو جس کا وہ بچہ ہے, یعنی خاون کا بچہ ہوتا ہے نا, بچہ اس خاون کا ہوتا ہے نا, باپ بنتا ہے وہ اس کا, جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا روٹی کپڑا دستور اور گنجائش کے مطابق, یہاں دستور سے مراد ہے گنجائش کے مطابق, جتنی گنجائش ہو, بوجھ کوئی نہیں خدا کی طرف سے, کتنا گنجائش ہو جب بھی دے ہو اس کو, کیونکہ گنجائش کیوں کہا ہم نے, جتنی گنجائش ہو اتنا کرو, کیونکہ لا تکلف نفس الا وسعها, گنجائش کے مطابق ہی ہر شخص کو تکلیف دی جاتی ہے, گنجائش کے ہی مطابق اس کو تکلیف دی جاتی ہے. یعنی لا تزار والدتم بولدها ولا مولود له بولد, نہ تو بچے کی وجہ سے ماں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ اس بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے, بچے کی وجہ سے ماں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے, کہ دستور سے کم اس کو نام نب کا ملے, یہ ماں کو نقصان ہوا نا, یا تندرست ہونے کے باوجود اس سے بچہ چھین کر دوسری کو دے دے کہ تو دودھ پلا, ہم ماں سے نہیں دودھ پلواتے, یا کسی بیماری کی حالت میں اس کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے. تین صورتیں ہو گئی ہدایت میں لکھی ہیں, ہدایت میں تین صورتیں لکھی ہیں, صفحہ 424. دستور سے کم اس کو نان نفقہ ملے, ایک تندرست ہونے کے باوجود اس سے بچہ چھین کر دوسری کو دے دیں, دو تیسری صورت یہ ہے کسی بیماری کی حالت میں اس کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے, وہ بیمار ہے وہ کہتی میں نہیں دودھ پلا سکتی تو اس کو مجبور کریں گے نہیں دودھ پلا. یہ تین صورتیں ہو گئی, نہ تو بار لمحال والا دیا بلا مول دلہ ہوگی والا بھی, اور نہ اس بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے, یعنی طاقت سے زیادہ اس سے لیا جائے, اس بیچارے کو اتنی طاقت ہی نہیں, وہ عورت کیا کہتی ہے بچے. ملتی ہے کہ 800 روپیہ مجھے نماز دے اور روٹی کا مطلب ساتھ دے بھیا مصیبت مان لی. اب اس بات کو تکلیف نہیں سمجھا خدا دونوں کو سمجھاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد اس باپ کے مان کی زندگی بھی دودھ پلانے کا اتنا ہی خرچہ ہے. اگر ماں مر جائے تو اس باپ کو جو ماری ہوئی ہے وہ بھی اتنا ہی خرچہ دیں جو آپ ہوتا تو اتنا خرچ دیتا اتنا ہی وہ بھی یہ خرچ دے. میں نے آپ کو ہم کر سکتے ہو میں آپ کو راج نہ کھا لے تو آتے ہم تم وہاں آتے تو بھی مان ہو. اور اگر تم چاہو کسی گائے سے اپنی اولاد کو دودھ پلانا ارادہ سالن ہم کرا دیں گے ہمارے تو صاحب نے راج نہ کھا لے ہم. پھر اگر دو برس سے پہلے پہلے دو برس سے پہلی پہلے دو برس پورے دودھ پلاؤ. اگر دو برس سے پہلے پہلے ماں باپ بولو کی بولو بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور بس ہونے سے ہم تنازعوں میں ہما بتا سارے لیں آپس کی رضامندی اور بس ہونے سے ہاں دن ہمارے اس لیے ان پر کسی قسم کا گناہ کوئی نہیں. 90 سال کے اندر ہی دودھ چھڑا لو سال کے اندر دودھ چھڑا لو یہاں پر دودھ ہونے کی بات ہے. لکڑی کا آبادی کی نشانی نہیں دی ہے بنا کئی ماؤں کا دودھ حرام ہوتا ہے وہ بچہ بھی دودھ حرام ہوتا ہے اور کہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے اگر ہمیں چاہ جاؤ تو بچے کا دودھ خراب ہو جاتا ہے بچہ بھی دودھ خراب ہو جائے گا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے کر کے حرامی کے ساتھ دودھ بنا لیتا ہے کوئی بات نہیں. میں اگر تمہیں کرتے اولاد ہوتے ہیں پھر بھی اولاد کی بات ہو رہی ہے ساری پھر بھی اولاد. اور اگر تم چاہو کسی بھائی سے اپنی اولاد کو دودھ پلانا پھر بھی تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں ہے مگر شرط ہے کہ آپ سلم تم وہاں آتے تم بھی مارو ان کے حوالے کر دو پورا وہ جو تم نے ان کو دینے کر رکھا ہے مقرر میں کہیں ہاں پورا کام ہو گیا رسول صلی اللہ کے مطابق وقت اللہ ادائیگی حقوق العباد میں ادائیگی حقوق العباد میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اسی ہند اولاد کی کبھی ایسے آگے مسائل عزت ہے کام ہے تمام کو لگے جو ہے وہ البتہ کرتے ہیں تمہارے بھائی صاحب تک ہم نہ پلانے رہتے ہم نے اگر بلایا تو کیونکہ تمہارے گھر حرام نہیں کہتے وہ میں تو کہتا ٹھیک نہیں حرام کا حتہ بن سکتا ہے کیونکہ استعمال بن جائیں گے استعمال سے کر کے میں کہتی ہوں دو سال تک پلاؤ مت پلاؤ زندگی کا کوئی زمین تم نے بس مجھے اور بات آشوری ماشرا یہ اب ہے عزت متوقع آنا ہو گیا عزت متوقع آنا ہو گیا جو خامن تم نے سے مر جائیں زندگی میں بہت ہونے میں تم جو خامن تم نے سے مر جائیں بھائی اگر میں اخوا جن تو چھوڑ جائیں بیویاں مگر بیویوں سے مراد لے یہاں غیر حاملہ یہ سب ہوگا اٹھا چھوڑ جائیں وہ بیویاں غیر حاملہ تم اور پیار کرنا آئے گا بابو نہ تم احمد راجا رہنا لگا رہنا یہ ایت پہلی اتری ہے سورہ طلاق والی ایت بعد اتری ہے بھول انداز دیکھو ہاں چھوڑ جائیں بیویاں غیر حاملہ یہ طرف بس نبی اربات وہ بیوی 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو بطور عزت کے روکے رکھیں یہ بیوہ کی عزت ہے خیرا بلک نادر ہونا پھر جب اپنی مدت چار ماہ دس دن پوری کر چکے فلا جناح علیکم فیما فعلتم بالمعروف. اس بات میں تم پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کرے وہاں دوسری شرح کے یعنی چار مہینے دس دن بھول جائیں اس کے بعد وہ سانس تک رکھنے کی اجازت ہے. تو خامن کے والدوں کو چاہیے سانس تک اس کو نہ نکالے جیسے آگے آئے گا, مگر اگر چار مہینے دس دن بھول گئے اس کے بعد وہ عورت جو ہے کہیں نکال جا کے کر گئی ہے اگر نہ جاتی سال تک رہ سکتی تھی, یہاں سال تک رہ سکتی تھی اپنے خامن کے بعد, لیکن اگر وہ چار مہینے دس دن گزرنے کے بعد کہیں نکاح کر گئی ہے تو اچھا ہو گیا. ہاں اللہ خبر اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. اب یہ جو عزت رات کے دوران اور آ جاتا ہے کسی کو پتا چلا ہے جو ہمارا شخص مر گیا ہے اور اس کی بیوی بیٹھی ہے عزت میں, اب وہ بندہ آئے اس عورت کو کہیں پہلے جب نکاح ہو گیا اب دیکھنے جائز ہو گیا ان کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، لیکن گھر والے تو نہیں پتہ لگے. اچھا جی مجھے نہیں پتا، ان باتوں کو زیادہ علم ہوگا، مجھے نہیں پتا. ملاقات آدمی ابھی تک نے کہا ہے، ملاقات آدمی ابھی تک نے کہا ہے، تاریخ کتاب والا ان عورتوں سے اگلے نے کہا تھا تصدیق کرو جب تک مقررہ میعاد کا حکم اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے، میعاد ختم ہو جائے، اس کے بعد تم اکیلے نے کہا تھا کس کرو عزت گزر گئی، اب کہو کہ ہمیں نے کہا کرنے کا اللہ عالم کو یہ جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اس بات کے ساتھ ضروری ہوں، اس کے یہاں کہ مبارک ہوتی ہمیں سدر کے ہو اللہ غفور حلیم، یہ بھی جان رکھو کہ اگر تم سے کچھ کچھ ہوں بس تقاضا ہے بشریت، بس تقاضا ہے بشریت، تم سے کچھ قصور ہو جاؤ اللہ بس نہیں دیتا ہے اور بدھ بار بھی ہے. بولیا اب اور حکم نہیں کرتا ہے عزت کے اندر بھی ہلتے ہو رہا ہے. ہم اور کیا تعمیل کریں گے، میں تم نے ان کا مار مقرر کیا، اور تم تمہارے ساتھ اس کی خلوت میں سیاح یا گنا ہوا. اس حالت میں کمر ظہور غیر ممحورا غیر منسوسا غیر ممحورا غیر منسوسا اس عورت کی تم نے تیراک نکاح کرنے کے بعد ہمیں تیار نہیں کی, یہ کوئی حل نہیں. البتہ ایک کام کرو, وہاں تو کوئی نہیں ہے مت کے ہو گیا, تم ان کو تیراگ دے سکتے ہو مگر ان کو پوشاک دو. سرائے وال ہے, سرائے وال سرائے کپڑے ہیں تمہارے, کیسے وہی اس کو چادر دیو, اس کو کرتا دیو اور اس کو بڑی چادر دیو, ٹھیک ہے نا؟ تین کپڑے مت دیو ہے نا, پوشاک دیو. وہ کیسے دیو؟ بالکل کھجر دے دیں اس کو, یا ویسے کپڑا اس کو دیں. میری میری میں تو ہزار روپئے گز کا جو کپڑا ہوگا وہ میں لوں گی. بھائی مجھے بدمنگ نہیں ہے, وہاں سے بھی زیادہ ہو گیا, ہزار روپئے دس ہو تو سب میں لوں گی, دس دس دس لیں گے مجھے شادی کے دس لوگوں کو لوگ زیادہ. آپ نے بولا نہیں مقدور والے پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق والے مکتے میں قدر ہو, تن دست آدمی پال اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو متا کہتے ہیں. متے تین ہوتے ہیں, ایک متا یہ تیور جس کو کہتے ہیں, ایک متا جو عورتوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ جانتے ہو, اور ایک متا تو حج ہوتا ہے. یہاں سے احرام باندھ کر کے عمرے کا گیا بندہ, اس نے عمرہ جا کے کھا لیا, اگر وہ ساتھ لے گیا ہے ہڈیا پھر تو وہ حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حج کا احرام باندھے گا. سات آٹھ تاریخ کو حج مکمل کر کے سواد بہار کر کے اتنا حلال ہوگا لوگوں سے, اور اگر ہڈیا ساتھ نہیں لے گیا پھر یہ ہے کہ تمام بکروں سے ایک اصال جن سوامی ہوا کر کے حلال ہو گیا, سر ملا دے لو. اس کے بعد یہ سات یا آٹھ تاریخ کو پھر وہ احرام حج کا باندھے. تو پہلے ایک ہی سب ہمیں اس میں گویا کہ دو کام کر لیے, عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا, اس کو کہتے ہیں تمہیں تو متصل حج, کیونکہ لیکن تین مہینے ہو گئے متے کے. یہاں متصل مراد ہے تو کپڑے جو ہیں تین کپڑے, ان کو متا کہتے ہیں. اس عورت کو جنہیں بغیر ہے نا, اس نے کوئی چیز اس کے آگے پیش کری تھی اور تم اس کو ہر گئے ہو متا ہم بل معروف پوشاک دو صحیح اصول کے مطابق, حرام طریقے سے مت کرو. ہاں ہنکوڑی کو مار لا کے پھر لو یا کہیں دے دو کنٹینر پر کرو. حد پر ہے متقیر, یہ حکم متا کرا کے مسا کا یہ لازم ہے ان پر جو مسلمین اور مسلمین ہیں جو خدا کا حکم مانتے ہیں. ایک مسئلہ ہو گیا جی, دوسرا مسئلہ آ گیا. یہ تو پہلی تھی غیر ممحورا غیر ممسوسا, غیر ممحورا غیر ممسوسا. اب حکم آیا کہ ممحورا ہے, ممسوسا تو نہیں, غیر ممسوسا اور ممحورا ہے. میں ہم اس کا مقرر کر چکے ہیں مگر میں نہیں کیا, اس کا مسئلہ نہیں. پہلے تم سننے میں کبھی تو سننا مطلب پہلے تم نے ہمیں بڑی ہوتا ہے میں نے جمع بھرا تم, اور اگر تم نے ان کو چھونے جو پہلے پہلے طلاق دے دی, یہ ہوتی ہے گھر میں بھیا نہیں ہوئی طلاق دے دی, اور حالانکہ حد بھرا تم نے ہمیں بھری رہتا ہوں ان کا مہر تم نے مقرر کر رکھا تھا نکاح کے وقت, فہرست وہ مہر بھرا تم اس صورت میں ان کو اس مقرر کردہ مہر میں دے جس دینا ہوگا ابھی سے ہوگا بول رہی بھی ابھی لوگ تم نے کہا, مگر جب کہ وہ آتے ہی اپنا ہاتھ میں سے مار لینا بہت کر دیں, وہ کہتے ہیں میں وہ آدھا مار بھی نہیں لیتی, میں نہیں لیتی, وہ لوگ ہوتے ہیں نہیں لیتے, ہم کیا کریں, ہم کسی پر کے دیں جنگلی ابو کا معاف کر دیا حکم سے اور یا گولی دیا جی اب جسم نے کہا یا سارا مال دے کر کے اپنا حق چھوڑ دے وہ جس کے کمرے میں ہے متا کو جوڑے رکھنا یا توڑ دینا متا کو جوڑے رکھنا یا متا کو جوڑنا جس کے اختیار میں ہے یعنی وہ خاون جو ہے نا وہ اپنا حق چھوڑ دے اس نے نکاح کرتی ہی اور سوال کر رہا ہوں تھوڑا مار اور ابھی وہ خلوت سیاح ہوئی نہیں ہوتی ہوئی نہیں پہلی کوئی ایسی آواز رات پیش آ کر ملی ہو گیا بےچارا طلاق دینے پاس اور اس نے قبل مرد طلاق دے دی وہ اس کو پورا مار دے چکا ہے اب 5,000 مار اس کا حق بنتا تھا اس نے 10,000 مار دے دیا اب وہ خامد کی عورت کرتی ہے لیا میرا اپنا 5,000 مار واپس لے لے 5,000 تمہیں 5,000 تو لے جانا دکھا میں 10,000 روپئے دے 5,000 لے لوں اور دو دکھ کر دے جانے خوشی نہیں جو ہے اور اچھا ہو جائے گا اس میں جائیں ملازم میں بھاگ عورت تھا وہ خوش ہو جائے گا 10,000 روپئے مل گیا دیکھو نا ایک بات اور آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے آج ہمارا حق ملتا ہے سارا مال تم نے لے لیا مار کر دو تم ٹھیک ہے تم لینا چاہتے ہو 5,000 واپس لے لو مگر ایک بات آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں آپ کے کھانے کی بات کرتی ہوں انتابو اکرم تکوا انتابو اپنا حق چھوڑ دینا بہت ہی قریب تکوا ہے یہ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں بہت ہی بڑا سا بڑا متفی آدمی ہوا ہے اب دیکھو نا انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں آپس میں جو تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہے قائم تھے یعنی تمہارا آنا جانا ہوتا تھا تمہارا اس عورت کے ماں باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے تھے وہ لوگ آدمی تھے اور انہوں نے اپنی غلطی تمہیں دے دی انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا یعنی اب تو بات ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ماتا کی ہو گئی تو طلاق دے دی وہ پرانا انسان اور ہوٹل جو اس کو نہ بھولنا آپس کے بھگلے انسان کو مت بھولو ان کو نظر انداز مت کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا اپنا آپس کا بھگلے انسان کو مت بھولو اس کو نظر انداز مت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا ان اللہ میں ماتا نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے یہ ہے معاملہ بیٹھے گا جس وقت اطلاع دی جاتی ہے اس کے بعد مجھے کچھ اور ہو جاتی ہے یہی میں سے مگر جو وہ کراتی ہیں وہ معافی کرتے ہیں آپ ہی ہم نے تو وہ معافی نہیں کی وہ تو معاف کر دیں اچھا یہ جو صدروں کے احسان ہیں جس وقت اطلاع دی گئی ہے اس وقت کراتی کوئی انسان کی دل کے اندر ایسے ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس دماغ سے کیسے ملوں جس لیے میں لڑکی اپنی خوشی سے رات ہی میں نے اپنا لخت جگر اس کو دیا میں نے اس پر قربان کر دی اپنی بیٹی اور دل سب کا گیا تھا نمک حرام رہا میرے سے کھاتا رہا پیتا رہا اور میرے سے میں نے حاصل کرتا رہا میں نے اپنے لخت جگر اس کو دیا اور اس نے بتایا کہ مجھے بغیر کسی بات کے دل کرتا ہے اس طرح باتیں کرنے کا ہاں جی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کا علاج تمہیں بتاتے ہیں ہے معاملہ بنا دیا مجھے احسان کا قرآن بھول جا سکتا ہے اس رات کو کر کے باہمی احسان کو نہ بھولنے کے لیے اس کی مہم چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مہند آ گیا فضل احسان کو باہمی نہ بھولنے کے لیے ایک امدادی چیز ہے جو میں بیان کرتا ہوں ان شاء اللہ یہ چیز اگر ہوتی رہے گی تم آپ اس میں فضل احسان نہیں بھولو گے کیا ہے نمازیں پڑھو ٹھیک ہے تم نمازوں میں اللہ کی دعائیں مانگو ٹھیک ہے ہم آتے ہیں حافظ والے سلامات اور سلاد رستہ وہ کنڈ کی جائے کہانی تھی پھر سوچوں والے جانا لے رکمانا پھیلا تو بھائی کروا تمہارا جب تم معلوم تک میرے کالم میں ہمیں احسان کو نہ بھولنے کے لیے اس کی منہ کو 5 نمازوں کی باقاعدہ ادائیگی کا خوب خیال رکھو 5 نمازوں کا ادا کرنے کا خوب خیال رکھو باقاعدہ ہاتھ کر کے اسرات رستہ یا کہ حاصل نہ خاص کر کے وہ غسلہ نماز جو ہے وہ درمیانی روپ کی نماز ہو یا یہ نماز اصل اکثر صحابہ کرام کے مسلک کے مطابق ہے وہ ویک کے اصل کی نماز جو ہے اس کا خاص خیال رکھو کیونکہ اس وقت ہر کاروبار والا بندہ اس میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ یہی نماز نہ جائے گی مرد ہوگا یا عورت ہوگی عورت اپنا کھانا پکانے ہڈیا وغیرہ کے انتظام میں لگے گی یہ بات ہو جائے گی میں کیا کروں گی اس کا خود خاص خاص بات کا ہوتا ہے اس کی عورت کے کام کا ہوتا ہے پھر اس لیے نمک لینا ہے ملک لینی ہے ہلکی لینی ہے اور سامان گھی وغیرہ لینا ہے دکان پہ جاتے ہیں بچہ جا جا کے دکان جانے گا وہ دکاندار آ کے بیٹھا ہے اصل کی نماز کا وقت ہے مجھے نمک دینا جی نماز پڑھنی ہے اجے مجھے سودا دیے جاؤ پھر نماز پڑھے گا اچھا مجھے سودا دیا ارے پھر آ گیا بھائی نماز پڑھنی ہے سودا دیتے جانا چلتے چلاتے اصل کی نماز کا وقت اور ہم جن لال لوگ ہیں برفا جاتے ہیں جس وقت اصل کا وقت قریب ہوتا ہے تو جلدی جلدی بند ہوئے وہ دو اور گدھے پر لا دو نماز ہو جائے اور آئے بغل اللہ کا اور یہاں سے ہماری جو زمین ہے وہ ہمارے گھر سے چار پانچ میل دور ہے ہماری زمین میرے ابا جان کی چار پانچ میل دور وہاں سے وہ ہم پٹے کاٹتے ہیں کاٹ کر کے صبح باندھتے ہیں وہاں سے گدھے پر لاتے ہیں پھر ان کا بیلوں کے لیے انہیں بلایا حقیقت کیا لا کے کاٹ دو تو وہ اس بات میں مکرتے کرتے نماز کا لفظ نہ جائے گا یعنی یہ کاروبار اچھا جو دکاندار ہے وہ اپنے اچھا جو دفتری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار حساب کتاب جلدی جو کرو ان کو ہے نہیں گڑا ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہر کام والا بندہ جو ہے نا اس وقت کے اندر خصوصی ہوتے ہیں بہت بڑا مشغول ہوتا ہے خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں نماز اصل کا وقت بہتر نہ رہے اس بات اللہ تعالیٰ جو نیا مہمان افراد مسلح کی تخصیص کر دی تو اس کا خاص خیال رکھنا کاروبار میں آ کر کے یہ نماز نہ کر بیٹھنا وقولوا للذین یقانتون آج یہ بھی فرما دیا نماز پڑھتے وقت اللہ کے آگے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو کہیں خفتم پھر اگر تمہیں خطرہ ہو جس سے ارکان نماز پوری پوری ادا نہ کر سکو خفتم خطرہ ہو کہ ارکان نماز پوری پوری ادا نہ کر سکو فرجالن کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہو اور رکنا نہ سوار ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہو خواہ رخ جو ہے نا وہ قبلہ سے وہی جانا رہے جنگ کی حالت میں بھی ایسا ہوتا ہے پھر آمین تم کو جب خطرہ جاتا رہے پھر کلّا تم علم تم معلوم تو پوری تعلم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ نے سکھایا ہے جو طریقہ تم نہ جانتے تھے تعلیم سے پہلے پہلے تم ہر حال نہ تم سب بھرنا پہنا تو آپس کے اندر جو حضور احسان ہے ان کو نہ بھولو اس کے اندازی سبق تمہیں ہم نے نماز بتا دی کہ نماز ماں کرنا جن سے کرو ان شاء اللہ جب تم کرو گے کہ اللہ جو ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے اس کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے تو بندے سے محتاج ہے تو محتاجی کو جو ہے حق میں ضرور ادا کرنا چاہیے اور انہوں نے جو ایک دوسرے پر احسان کیا ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ان کو بھی بات اب ایک مطلب پہلے تو مطلب یہ بتایا تھا کہ مطلب پانا سو جو آج ہے اس کی تو کتنے چار مہینے دس دن اگر اس کے بعد وہ عورت نکاح کر جاتی ہے تو تم اس کو روکو نہیں اور اگر اس بیچاری عورت کا جو ہے نا کوئی انتظام نہیں بن رہا وہ اب ہم کر تو گھر چلے تھا ہم مر گیا تھا تو اس گھر میں عزت بیٹھ گئی تو شکر ٹھیک ہو گیا اب بیچاری کہاں جائے گی چار مہینے دس دن مکمل ہو گیا کسی سے بات نہیں کرنا ٹھیک نہیں یعنی تعلیم کوئی آیا ہی نہیں تعلیم کے لیے چار مہینہ دن گزر گئے کوئی تعلیم کے لیے بھی نہیں آیا اب وہ تعلیم کہاں جائے گی کس دن جائے گی ماں باپ نہ تو مرے گی بھائی اس کا کوئی بچاری کہاں جائے گی اس بات سے اللہ تعالیٰ کے لحاظ میں معلوم ہے اس خاون کے والدین جو ہے نا ان کو حکم دیا کہ اس بیچاری کو سال بھر تک نہیں دیں زیادہ سے زیادہ مجھے سال بعد کرتا اب وہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس سال کے عرصے کے اندر ہوگا کوئی بیچاری کا کام بن جائے کہیں نکاح ہو جائے گا اب اس کو یہ سیکھے گا کہ ہم نے کہا چار ان کا پھر گزر کے آتے جب ہم یہاں سے بات کی بھائی جب اس میں پہلے ہم آگے ہم لے رہے حکیم جو تم سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اچھا ہے یہ حکم استحبابی ہے اس واسطے میں نے ایسا کر رہا ہوں اچھا ہے ان کے حق میں وصیت کر رہا ہوں خامد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو مرتے وقت یہ کہہ جائے یہ میری بیوی رہی ہے اور میں نے اس کے ساتھ گزارا ہے اب مر رہا ہوں تو خیال رکھنا میری اس بیوی کا کیا وصیت کر جانا کہ خرچ دیتے رہنا میت کے والد جو ہے نا وہ خرچ دیتے رہے عورت کو ایک سال تک غیر اخراج گھر سے بھی ان کو نہ نکالے خیر خرجنا لیکن وہ عورتیں خود ہی اپنے شوہر کے گھر سے اگر نکل جائیں چار مہینے دس دن کے بعد چار مہینے دس دن کے بعد وہ عزت گزارنے کے بعد سال سے پہلے پہلے اور تم خود ہی اپنے شوہر کے گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی بوجھ نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حکم سے آبادی آ گیا کوئی بوجھ نہیں کیوں آپ اللہ بھی الگ رہیں گا دن معلوم اس بات میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں کریں سبھی دستور کے مطابق یعنی نکاح کر رہے ہیں چار مہینے دس دن کے بعد شرح کے دائرے سے باہر نہ نکلنا مقدر نکاح میں یاد ہے شرح کے دائرے سے باہر نہ نکلنا خبردار اللہ دین حکیم اللہ زبردست ہے حکم تمہارا ہے کہیں ایسا نہ ہو تو اس کے مال کے نیچے آ جاؤ ہاں جی اب آخری مسئلہ بتایا جا رہا ہے مجھے متعلقات متاؤں بل مارو حق اناج متقین مطلقات عام ہے طلاق رجی ہو یا طلاق بائن ہو رجی یا بائن طلاق والیوں کے لیے مہر کے علاوہ بھی جوڑے وغیرہ سے دستور شرح کے متعلق شروع کرنا بہت بہتر ہے پسند متقین تقوی والوں کو یہ بھی اپنے ذمہ حق سمجھنا چاہیے فرض نہیں مستحب ہے مگر تقوی والے جو ہے متقین ہو گئے انہیں حق سمجھنا چاہیے یہ بول دیا کرے بہت سلام ملے گا باقی متعلقات جو ہے نا ان کو متوجہ سواب ہے ہر بازو کو دیکھو کیسے کھول کھول کے میں نے مسئلے بتایا ہے سن جی کھول کھول کے مسئلے بتایا ہے اب ہاتھوں پر فرماتے ہیں کدا لے کر یہ بھائی اللہ لکم آیات ہی لاہو لکم تاکن اس طرح کھول کھول کے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے اپنے احکام معاش اور معاشرے کے اپنے احکام معاش اور معاشرے کے کھول کھول کے احکام بتائے ہیں تاکہ تم ان کی مصلحتوں کو سمجھو تاکہ تم ان کی مصلحتوں کو سمجھو اور ان پر عمل کرنے سے معاشرہ صحیح قائم ہوگا معاشرہ صحیح قائم ہوگا آپس کا اتحاد اور اتفاق ہوگا اس طرح اسلام کی راہ میں روڑا اٹکانے والے جو ہے نا ان کے ساتھ جہاد کر سکو گے جو آپس میں تمہاری لڑائیاں رہی اور معاشرہ تمہارا صحیح نہ ہوا تو کہو گے کہ تم کیا لڑو جہاد اس راستے کر کے اسلام میں روڑا اٹکانے والوں سے جہاد کر سکو گے اور یہود کی طرح نہ بنو یہود کی طرح نہ بنو آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو اور کہوں کے ساتھ جو کہ رسالت اور توحید کے خلاف اگر بغاوت اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ تم جہاد کرو یہودیوں کی طرح نہ بنو الحمد للہ الذین خرجوا یہاں سے چوتھا باب شروع ہو گیا

حالانکہ حضور اس وقت موجود نہ تھے. حتیٰ یہاں ہو اس کو دیکھیں, اس وقت موجود نہ تھے. ہم کا کروا دے گا کہ نہ قوم علم تارا کہنا ہمارا رب کو کبھی آ دیں نہ قوم علم تارا الا رب کا کہ ہمت دس دے. یہاں میں نے کیا کہ اس بات کا علم نہیں ہر بات اختیار ہے, ہر بات لگتا ہے, قرآن کی مجھے اختیار ہے. حقیقت تو کوئی ہے ہی نہیں.